بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سورة آل عمران کی یو مسئلہ دا توحید و دریوش پیتو آیاتنو کی داغی بیانو شو دیس آیانو چس شک شبو ناغی ولا ختم کرل. دیو مسئلہ در رسالت و سلوش پیتم ناکلی یو سلیو پوری مسئلہ در رسالت شروع و در نمانون کو گھندا عملو نے بیان کرل چه خلق پی دوکھا نشی داغی چزڑکی سشک شبو دخپلی پیرہ مناسب داغی جواب ورطو کو درہ مئیسا دیو سلویم نشورو شیو محنت پکاول غاڑی دا مسئلہ توحید با خوراول غاڑی او د دې راج وقایمول غواړي چې حاکمیت د دې مسلې راشي. دا غوښته د پاره د مستقل مهنت ضرورت او هغه مهنت کې یو جماعت ضروري وو چې دې د پاره خلک یو موټی شي او اجتماعیت قائم کی. نو مسلمانانو او د انقلابی جماعت نه یو کېدلو لپاره پنځه قاعده بیان شوې. ترغیب ورشو ورکړی شو چې کلک شي او د قاعدو د اصولو د خلاف نه ځان بچ کړي. د اصولو د خلاف نه ځان بچ کړي داغی دا پار دو واقعی مثال کری او خود کی غیر رازدار شو نو خبر کم زیتا و رسیدہ. او خود بدر کی سوک رازدار نو اللہ رب العزت کامیابی در کرا کامیابی دا پارا چکا معمال پکاری اغاو کئی اغا کمو دو وجه نا چه مدد بندیگی داغی نظان بچ کئی. لا تاکلو الربا اللہ وستاسو مدد کئی راسبان دو مدد استعمال کئی وقتی طور د کافرانو په کامیابی پاری همت مبایلی تسلی ساتی میدان بتاسو تباتی کی. قد خلت من قبلکم سنن مدائی بہادری ورکی تسلی ورکی چکا وقتی طور کافر کامیاب شی دا وستاسو تربیتی تاسو لما تربیت کی بده سارا آخری میدان چده نو تاسو تباتی کی گی او کافر با تبا کی گی. یقیناً کرشوی دی تاسو لما کی واقعات او قانون دا اللہ چه مشرک نکامیابی گی او موحد کامیابی گی دا دی واقعات او تفصیل ګوري فسیرو فلار نو ګرځي په ملک او بزما کې او ګوري چې څنګه شو اخیری حال درو جنګانو کو چې چا تکذیب کړو راوی اخیری حال سم شو کتوای چې څنګه وګرځما جیاز والا روپای غواړي او ویزه کوي ما سره د ویزو پیسې نشته او زبا سنگا گرزما نراشا کبزمکا که ده گرزیدو واسنا لره ده قرآن مجید کبزمکا که لگو گرزا ده ترغیب للقرآن هادا بیانو للناس دا وزاحت خلقولا دا حالات بلکل واضحا کئی دا عروج او دا زوال اسباب کئی کم اسباب ده عروجی او کم اسباب د زوال دي خدا قران کریم خي بالکل بیان للناس کما باندې ترقی راځي او کما باندې زوال راځي هغه لار قران خي دا وکافي وضاحت بالکل خلق لا واحد او لار کو دلی چل سړی تا خي عقیدام خی عملو خی او نصیحت دې په پرهیزګارانو او موعظه للمتقین یعنی چې څوک د سر او د عیناد نه ځان بچ کی واغې دې نه فائدہ والی چې څاړه کې خلډان لړلی هغه د قران نه فائدہ نه لی او قران کریم نه چې کمنو فائدہ نه لی او هدایت او نصیحت تفارد پریزگارانو ولا تهنو ولا تهزنو دا امیر بارکانو دا جماعت تا تسلی ورگئی وقتی طور کچر تا کی ملگری تکم دینو آغای کی زخمون آرائشی تاوانون آرائشی انخلابی سڑے حمد نبائیلی دیو پا بدن چورا چورا وی آدمال با سرٹکی نی خود دو با جکمدن پا خپل پروگرام یقینی چه زمان پروگرام با کامیابی گی کزز ریزه ریزه شمان و شم دی خلق زمان مشن با کامیابی گی مورنا سندی رحمه اللہ تعالی مورنا عبید اللہ انور صاحب رحمه اللہ مولانا احمد علی لاہوری سے بچیو آغا تا نصیحتو نکڑی دی پاغی نصیحتو نکی و تا یو خبر ادا کڑی دا پی بچی یو خبر آبارا پی آغا دا چی دا بنده عمر چی دی دا اکثر دا نیک و مقاصدو نکمی دا لکه یو قیمتی خبر دا حکمون بی بوشو دا بنده عمر چی وی دا دا بنده دا نیک و مقاصد و نسوی کمی و بختور دی آغا کس شاغا مقصد باینا لو عمر وی لخیرو یعنی دا مقصد چی وی دیو پا دنیا پاتی کینگی خمان تا پا دنیا پاتی کینگو نا زمنگ عمر آغا دا مقصد نسده کم دی و پا کار دادا چی منگ دا لوگ عمر صحیح مقصد کې استعمال کی اچھارے بچے کمدنو حمد نہ بائی لی انخلابی سڑے حمد نہ بائی لی طریقہ کار بدل کی و حمد نہ بائی لی و امیر شاغا شجاوی او بہادر بھی ناغا ملگرو کی حمد پیدا کی ملگرو لتسلی ور کی سرد دینا شاغی زخمی وی لکه یو کلی کی چی او یا مرگو شی اتو آیا چی یو کلی ده غم نخالی ده یو کور پکی ده غم نخالی ده زک او یا کسا جب کم کلی کی مرشی وی نو ده چاو خورایی وی ده چاو روری ده چاو پلاری ده چاو مامایی نو پا هر کور کسا ده غم ده او یا کسا پکی زخمیان دی او سخت زخمیان دی خلک قائد همتناک تے نبی علیہ السلام قائد دے نو په اکه زخمونو کې دوباره پاسې دي نو په سفیان به روان شي سره دی نه چې دوه کسانو په منځ کې نیول کېږي روان دي دا چې کندنو د قائد او د امیر همت ته چې ملګری به همته تپري نه خوړل دا زخمونو د وجه نه دا غینه ملګری به همت نشو به همت نشو ولا تهینو وان چې د سړی د کمرو حوصله مات شي همت خراب شي او حوصله مات شي چې کله د سړی حوصله او همت برابر او دې کو په زخمونو کې لږ پاتې خدای زوان دی دې زوان دی زکه د ده حوصله زوان ده حوصله د کمرو زوان ده زوانه بماتی ماتی حوصلی بماتی نشی او زمونگ ده تکبیرون و انگازی بماتی نشی پیاله بماتی ماتی میکدی بماتی نشی و زمونگ ده تکبیرون و انگازی بماتی نشی ولا تهینو همت مبایلی ولا تهینو یو مالی شکستوی یو عسکری شکستوی او یو نظریاتی او اعتقادی شکست وی نظریاتی او اعتقادی شکست وی چه مالی شکست خوشی بنده اقتصادی طور کمزور شي اس خبره نه ده چې د همت او حوصله مضبوط دي د وسار له دومره مال راځم کی چې سوایم خاص کری شکست خوشی فوجی شکست نوودی شی کنا علکان منور برتی شی پا پوچ کی خو کچر تا نظریاتی شکستو شو او دا فکر شکستو شو فکری شکستو شو فکر خراب شو فکر بیلو نبیابه معلومی او بیابه فوجومی خود غیر غلام بیلو دا غیر غلام وی مالونه و بلاوی خو په دې مالونه با د انګريز نوکری کې عربو ته وګورته دا انګريز غلامی به کوي فوجونه به ډیر وی وصله به ډیر وی خو چې همت بایللې وی او حوصله بایللې وی نو اکه فوج به د غیر غلامی کې د غیر غلامی کې نظریه او فکر حوصله دا اهم سیزو قرآن کریم چه محنت کئی نو پا نظریه کئی تبلیغیان ارونو نباوری دلی خطاس وقت نلگوئی کنا وی دا انبیاء کرامو میدان نا محنت چهو نو آغا دا خلقو پا یقین او پا زڑ باندیو انبیاء کرامو چه محنت کئو نو پا زلونی کئو پا یقینی کئو چه رضی حمد جوڑ شی او دې چې کمندونو یقین راځي شي یقین مضبوط شي چې یقین کمزور وي نو موسی ته وایي اذهب انت وربک فقاتلا ها هنا قائدون وی ورشه ته او ستاره د جنگي مونږه دومره همت نشته چې مونږ جنگ وکړو ولا تینو همت مبایلې ولا تینو سسته گئی ما همت مبایلې او سلام بایلی او غم مکوی زکا فانتو ملالون او تاسوی چکم دنو چات او تاسوی غالب یو خود تسلی زان لڑک کول و خبران ماند نباز ضرب کولی ہوئی و انتو ملالون ای بالحجت والدلیل ای بالحجت والدلیل دلیل تا مضبوط تے خیر دکا غلامی خیر ده کانگریز در بانی سوری گی خود دلیل ستا سلی ایس خبر ایس خبر و انتو ملالان دیتا چه او گوری مخ که رستو تا نددین علوی ظاهری مراد دا اوچتوال غلبا ظاهری مراد دا چه تم اوچتی تم چه کمدنو غالبی این کنتو مؤمنین علا چیمان داره معلومی گی دا چه دا اعلاو د علو د پاره چې کوم ایمان پکار دی نو اک ایمان به ممکن نشته. سوره دا سوره بلګه دا د خبره نه وکړه او لکه سوره چې کندرو لگا ځان د بچ کولو د پاره چې سینه چې لکه کافر شو غواړ اگر دا مینه نه ویلی چې کینه مونږه سره ایمان نشته چې کوم ایمان دیل پکار دی چې مونږ نن په دنیا باندې غالب شو اک ایمان به ممکن نشته. د ایمان خدا سره نه چګینینو بس یو کوچه شه دی ایمانو مراتب دي کنه ځین ایمان دا دی چې سړی داسې د کوټي په زور وسیله مسلمان شي بس صرف دومره ده چې کافر دي چې صرف سني کافر ني نور بیا ورو برکیږي برکیږي تاسو به غرب تل قلب ولې کنه هغه مرتبه دي کنه اواز په پاته کې اهدنا وای دا خنور په مخزه کنه دق قضایت دا ایمان رسولی چه دا ایمان بانه دمر محنتو چی دمر محنت چه دیت کمدن و سالیم دنیا و تا صفر خیری بیا نا سشده ہوئی وانتو ملالام او تاسو اوچت کتاسو ایمان داری ویسا شیخ صف رحمه اللہ تعالی دا شای اسماعیل شهید رحمه اللہ پا حوالا و فرمائل چه دا این فمانا دا از تعلیلیه دی شای اسماعیل شهید رحمه اللہ کتاب دی اصول فقه کی نکل دی اصول فقه نمی دی تکملت الفنون کی دلتا منگا پڑاو نا آغا اصول فقه مختصر رساله دا زمانگا دا گندب مرن شاید سے تحقیق سره شای کړی دا تحقیق به هم کړی او شای کړی دا ناوی کی ذکر کړی دي چې تین چره خدا کله په معنا د ازرازی واذ ملالون تاسو یې زور او غالب زکه چې تاسو ایماندار یې ایماندار غالب یې بس هیڅ کوم د مؤمنین زکه چې تاسو غالب یې زکه چې تاسو ایماندار یې ایام ساس کم قرون او سوال راتا پا جیحاد بانده چکد جیحاد مضمون حقی او جیحاد مسئلہ حقی ماویلی اگنا چه صورت آل عمران کی امدت نسو مسئلی سالور مسئلی و بیدت نیش توحید بانی زکم شبه و رسالت چکم شبه تیر شبه پا جیحاد دلی شبه و چکا جہاد حقی او دا جہاد مضمون حقی او دا مسئلہ حقی نو دا احد پا میدان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل موجود دے صحابہ کرام جی کمدنو موجود دی صحابہ کرام موجود دی نبیانا زخم اولے ورسید او دا تکلیف چې کمدنو اولے ورسید خو معلومی گی دا چه جیحاد چه کمدنو حق نده قرآن کریم دا دی زینا او خود که چه کم تکلیف را سیده لیو او گتل میدان آغا دا لاس نتلیو نو یو دا آغی فائده ذکر گئی دا آغی فائده و حکمتو نا ذکر گئی ملګری به همت نشي نو حکمتونه او فائدې ذکر کړي او دویم داغي ظاهري سبب به ذکر کړي د آینده تربیت لپاره چې دا تکلیف کولی ورسي نو وجه داوا چې آینده لپاره بیا د دې وجه نه ځان ساتي نو بیا به تا تکلیف نه راسي نو یو پکې تربیت هم مقصود وو چې ستاسو تربیت وشي او آئنده لپاره چې کمدنو د هغه کارونو نه ځان بچ کړي چې د کومه د تکلیف او د بیلات سبب ګرځي نو حکم او فواید سره سره اسباب دواړه ذکر کړي ایام ساس کوم کارون کرا سیدلوی تاوستا تکلیف زخم فقط مستل قومه یقینا رسیدل کافرانو ته زخم د دې عمره تاسو نن اویا کسا شهیدان شو زاغین اویا مردار شو پتل کله یامو زاویلو بین الناس او دا ورځی دی ګاډی او د بیلات د فاته او د شکاس اړوم راړوم دلارا په میاں ځخال کو کې په میاں ځخال کو کې چې کم درو اړوم راړوم تل کله یامو دا ورځی دی شاړوم دلارا په میاں ځخال کو کې میر سے ابراہیم الله تعالی فرمایل شیخ قرآن رحمه اللہ تعالی مولانا سندی رحمه اللہ بارک او فرمائل چه افغانستان تا تلیو دا کار دا پارا استاد لے گلیو امیر امان اللہ خان آغاو می فتو لگولا بلیمی پیو لگو شداد روس کی جنتے او دے روس لکار کئی اول ولدا حکومت امان الله خان لا سندی سے جوړ کو داغه مهنتونو او داغه په مهنتونو دا حکومت جوړ شو او بیا په دې امان الله خان په توله ګولا چې دې ته کمندنو دروسی جنته خیر وشو وړاندې سندی روستاله اړالته وخت تر کو تر کو ته حرم تراوي دی وقتی پا افغانستان کی انخلاب راغلو تا مارولا خان باندی تا مارولا خانی دا تف نگر کرنو او داود بادشاہ چرو یا زایر شام حدیت لرکو مارولا خانی سکو شاگای لرکو نابی ازان لکر دیدو نو حرم تتلو نو مارنا سندی سر ملاقات شو ورتوی حضرت زما فی غوارم زیو درخواست کوم چې تاسو افغانستان ته ورشه او بیا زما د پاره کار وکړه او چې تاسو څنګه نو په شانتي حکومت په جوړ کو چې تاسو څنګه هغه شانتي حکومت په جوړ کو مولانا سندی وته وی تل کله یا مداویر حوین الناس په مکه در باندې بلیمو لگاو بدنام وکړم د افغانستان د راوی استلم اوس را ته بیا وای چې ورشه مالا کار وکړه دا الله دې دې ماته چې کمر بیا کېنولې پتلکل ایام او دا دې ورځې چاړو مراړو دې لرا په میاں ځخال کو کې کله د ابا ورو کله د بابا ولی علم الله الذین حکمت ذکر گئی فائدہ یو او د دې لپاره چې کار کوي الله کسان چې ایمان راوړل دي لیالم علی اظهار چې زخمی شوه نه نو کار کوي نه چې تکلیف درته ورسیږي په سړې ته کندنو کار شي والي عالم الله الذين امنوا او د دې لپاره چې کار کوي او ځلئی الله رب العزت آ کسان چې ایمان راوړل دي په تکلیف باندې او په سختو باندې هغه د کندنو طرف کی راځي دیو فائدہ پایتا خدا ملکم شوادہ او جوڑ کی اللہ پتاسو کے شہیدان دائی دے کمدن دویم حکمت پایتا خدا ملکم شوادہ کتاسو زخمیان کے دلینا او تاسو وجل کے دلینا پا جنگ کی پر شہادت دالوی مرتبہ بچا حاصل آوالا تو شہادت مرتبہ تو اللہ رسید وَيَتَّخِذَا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ آو جوړ کې الله په تاسو کې شهیدان دا خو یو لوی مرتبه ده دې ته چې کمندونو بازي بازي راشي یې رتبه بلند ملا جس کو مل گیا هر مدعی کے واسطه دارو رسن کا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطه دارو رسن کا تا ارچا پا قسمت کی دانیوی دار چا قسمت کې دانوی چاغه مرتبه د شهادت تورسی چې مرتبه د شهادت تورسی دار یو ګل قسمت کې نیوی د لیلا سره او ځنی ګلونه خلق اچوي قبرونو باندې وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او جوړ کې الله پتا زکه شهیدان والله لا يحب الظالمين دې جملې دوه مطلب لري یو کله ظالمانو نه مراد کافران شي نو مطلب دا چې کافران لږ ظاهر کې تا ته میدان غټل ښکاری نو دې دا مطلب نه دی کېنی چې دې په حق لري خود کافر په غلبه کې ظاهری غلبه کې هغه کې حکمتونه دي خود دې دا مطلب نه دی چې ګینه نو کافر د الله وختي او په حق لري خدای ذکر اورو مې ارستی مسلمانانو ته زخمونه اوله سیدل خو سره د زخمونو نه دی د الله وخته میدان دې کندرو ظاهر کې بایلو خو سره د دین د الله سره خوخته کافر ک پتاخ ناشته خدای الله خوخو نه دی او الله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي ظالمانو سره ذم ظالمانو نه مراد منافقان دي دا غدري سوا کسان هغه کاغذی مسلمانان چې ناغی دا سلول زوی سر واپس شو اللہ رب العزت وی دا غی بانده می دا مرتبه سن نو اغا ظالمان و منافقان دا اللہ رب العزت خواه نو ناغی می دی که نر آسل چه غی دی غازیان چی او غی دی شهادت بیامومی والله لا احب الظالمین او الله رب العزت مینه نکید ظالمانو سره والیوما حصل الله الذین آمنوا ويتخذ منکم شهداء شهید تا شهید ولی وی الروز الانوب کے سوہیلی الروز الانوب دے کتاب نم دے سیرت ابن حشام شرح سیرت چه مشهور ولنه کتاب ده سیرت ابن حشام داغی شرح دا الروز الانوب ده سوهیلی گرانه الفاظ و معنیم کڑی دی لکا قدیم عربی گدیر گرانتی کی دی او بیا اشعار گدیر گرانت گرانتی کی او په امنی اشان کې اشعارونه دي صداګي تشریح هم کړی دا او ورسره واقعیا ک کمزه ابن هشام لند ذکر کړی دا غزل وګ ذکرړي او ککم باندې سه اعتراض راځي صداګي جواب ورکړي نو دا ابن هشام شرح دا الروز الانو واقع دا احد چه ذکر کئی واقعی که دا شهیدان دا خبر راغلی دا او دا آیات پکی راغلی دا خابلگران شیخ صاحب رحم اللہ و فرمائل چه سیرت ابن حشام چه سیرت مطالعہ کئی نو دے بزان لمتن کی او بیا مردی دا پاس نور گوری نو زیادتے کامیو داو پکی زیر عزیز خدای وزان لمتا نگی او اغیی با فرمائن چه ددهی و کمال لی چه با غزوه که کم آیاتون راغلی بی داغ طول آیاتون و تفسیر امکی چه با غزوه که کم آیاتون بیا دا قرآن کریم نازل شوی بی داغ آیاتون و تفسیر و سر امکی هر رب داغا سیرت ابن شام روز الانوب پدیز آئے دا شہید مانا کئی چه شہید تا شہید ولی ولی ویو دا دے چه دا دا شہادت نا دے شہادت گواہی دوئی نو شہید مانا فائل یا مفعول فائل بمانا دا فائل یا دا مفعول گواہی کہ ان کے پدے خپل زخمونو او په دې خپل مرګ باندې د حقانیت د اسلام په دې گواہی ورکړي چې اسلام حق کی حق دین دی اسلام حق دین دی دویم دویم چې دی نو په معنا د مشهود فارشتي او خلق گواہی کوي د دو په ایمان باندې د دو په ایمان فارشتي او خلق گواہی کوي دویم داله چې شهید د شهادت د مشاهده نه دی مشاهده تماشا کول حاضری او نظاره کول نو په معنا د فایل شي نو معنا ننداره کوونکې نو چې سټیم شهید شهید کېږي نو دې د الله ننداره کوي دیدار کوي شیخ العزیز صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې شهید ته د شهادت په ټیم کې د الله دیدار ملاويږي دا دې چې بیا وایي الله ماولېګا چې بیا شهید شم ماولېګا چې بیا شهید شم ماولېګا چې بیا شهید شم په دې دکې نظارې پته مړي ځکه دک نندار به بیا په آخرت کې دي دې لاغي پته مړي دې ځکه الله ته چې ما بیا ولېګا چې بیا و بیا ولېګا چې بیا دا ډېر دغه نندارې د پاره وې نو مشاهده کوم کې دیدار کوم کې د الله دویم چې زتا فرشتي جنازې لراځي او د زتا تماشې ل فرشتي راځي والله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي د ظالمانو سره والله ما حصل الله الذين امنوا دا بل حکمت ذکر کړي زخمونه د تور سیدل پای ګډې ری فائدې دي یو فائدہ به ګټه ده والله ما حس الله الذين شفاق کی الله کسان چې باندې راولې ده د مصیبت سره اخلاق پاکيږي په درلګې کې غیر راغلي نه بالکل ووزی دا د اخلاق او د اعمالو تصفیه ده بل حکمت وایا ما کل کافرین او کم کې او برباد کې الله کافران ګور زخم رسیدل چاته دی مسلمانانو ته او یا کزه زخمیان شوی دی او یا شهیدان شوی دی الله وی دی کې حکمت دا چې ما مې چې دا کافر ته واکاو وایا ما کل دا کافر به الله تبا کو ولکه زخمی شوه سوکته او تباکی کی په سوک دي سمجھل وای ما کل کافرین یو دادا چې کافر جرأت په زیات شي چې کله مسلمانان زخمی شي هداي کې وا دای په لک جرأت زیات شي او په مسلمانانو مبادران شي نو خپل زور وقار کوي په مسلمانانو باندې شي او بکې نه وتاس نه شي تاس نس پشی دوی مدادا چوائی ما خل کافرین کافر اللہ دا سے تباہ کئی چو بدی سر بدا اللہ کار پا جوش کے راسی او اللہ بدی تباہ کی اللہ بدی تباہ کی انہی دانہ دا چکی مسلمانان زخمیان شو دین اسلام ما ختم شي دین اسلام ما وسو زليږي اسلام زنده ہوتا ہے هر کربلا کے بعد اسلام دا سونه دا چې دا وینه غواړي وګونه غواړي دا په وینه ترقی کوي روايا ما قال کافرین یو وجه مولانا سیندی رحم الله ویل دا ګستاسو وګی نه دی وو هغه فرمایي وایا ما کل کافرین او کم کی الله او ختم کی الله کافران وای چې کله دکو کشتے گا ستشتے تاستو دکو کشتے دا سبکی دیجی آغا فرمائی وی چکلا دا تحریک قیادت پا تحریک قربانی ور نکی نو پا کشرانو کی دا قربانی جذبہ نبیدا کی تاکہ داو مطنو دا کافی نمانا یو انقلابی جماعت تے او داغی قیادت تے مشران دی چکل آغا مشر قربانی ور کی نو پا کشرانو کی دا قربانی جذبت شی پیدا شی او چکل پا تحریک پا افرادو کی دا قربانی جذبت نی پیدا شی نو تحریک کامیابی گینا مقابل ختمی گینا بغیر دا قربانی نکار نکی گی نو پا اوخود کی دا نبی علیہ السلام دا کور کس شہید شو سر سڑے حمزہ پا کسو شو شہید شو نو نبی علیہ السلام دا کور نا شہادت ورکو او نبی علیہ السلام پا خپل زخمی شو سر مبارک زخمی شو و اخون مبارک شہیدان شو نو دا تحریک مشران و قربانی ورکڑا کشران وی من با ترغی پوری نکینو چه سو پوری من پا مکہ جنده نی ادراولی نو علا قلار شو چه پا مکہ جنده ادراولی نو وی دا فتح مکہ چه دا دا پا اصل که دو خود دا زخم نتیجه دا فتح مکہ چه وا دا پا اصل که دو خود دا زخم نتیجه وا او که دا تحریک مشر صحیح سالم محفوظ پا ہونج گیا ار وقتی لکه صحیح سالم محفوظ پا ہونج گیا کشران و عجیبه خبره دا منگا تنگریکی گو دے دنی وزیه چه کمدنو صحیح سالم پا ہونج گیا دے بگیڑو نن از غیم آتی گی نده ده ده کور سو پری خمبر آبر سو پسید که ناس اس پروانشتا ده دک کده که کشران لکرابی گی کشران لکرابی گی ویم حق الکافرین اوی دا مطلب ده چه بدی بذریعه ده کمدنو کافران ده آغا برباد شی و ختم شی ویم حق الکافرین چه قرآن رحمه اللہ و تعالی آغا چه کمدنو قربانه ور کری محنتونه وکړل خواره وکړي او قربانه یې سکندر ورکړي تکالیف برداشت کړ نو کشران شهادتونو ته تیار شو ویدا خبر هغه ته تیار شو وایا ما کل کافرین او کم کی الله رب العزت کافرانو ختم کی الله کافران اما سبتون دا زورانا ذکر کړي ته سوای چې لکه بس همیشه دی لکه الوائی اردو دی بکی چه کان رازی نه لکه بیخی بیخی دی بکی تکلیف نی او جنت تر سڑه لرشی خو پس پنج تلایه می او بهترین کمبل می او خوب دی بلشی او شید دیزه شما خوب دی بلشی او شید دیزه شما تا دعوی سم ام حاسب تم سا خیال نی چه پا نرمو نرمو پا پستو پستو پا دیبا چه کمدنو دا جنت تلار شد دا اللہ دا دین دا پارا دا اقامت دین دا پارا چه کم محنت کولی کاغه دا مکی دوروی که دا مدنی دوروی پایی که کما لاکڑا کاکڑوی لاکڑا کاکڑوی دا دیزا تیرا نکما او داری چه کمدنو دا جنت پا یو موتی محل که که نما دا تٹو دی بسوری تڑا ام حسب تم بکارکی اما سب تو ما تاسو گمان کوئی چه تشکو منزونو بانده و پروجو بانده با تاسو وردن نشی جانت تا او اقامت دین دا پارا چه کم خلق محنت کی فلما یعلم اللہ الذین اولانو اخکار کری اللہ کسان لرا جادو منکم چه آغی محنت کی ساسونا جہاد کی ساسونا آغی ولی اللہ نی اخکار کری اولانو اخکار کری اللہ از غم کون کی او کلک مستقل مزاج داولا اللہ نیخکار کری ورکت کنتم تمنا اون الماغ داولا بلا تنبیه و زورن ورکی چه توائی چه وی او زخمون را دار علل نتا خویلیم دا غشان کیو نبی علیہ السلام چه دا احود میدان تواتو او هوتا او جاسوس خبر راوړو چې ابو سفیان راوتل دي سره د لخر نه او په مدینه باندې الغار کوي حمله کوي. نبی علیہ السلام ملګری راجا مکړل وایستکو مشورې کېدلې چې کم کسان بدر تنوتلی بدر ته نوتلی هغه ګرمو هغه وی به چې تاسو کار دې کې مشورې ته ساجد ته بځي وضو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا چې وو چې مدینه کې وفات شو په چوکونو کې او موږ ته مدینه کې کله زمونږ نه نو موږ ته پکې ځایونه سړي معلوم دي په دې کې وځای په ځای فوجیان کینه او کمینګا کسان بکینی سبا کوټو ته وخیجو زنانه هم کوټو ته وخیجي او تیراندازی دی خوشی و سروی نو چه دی با من پریدو چه دی مدینه تر آدن نشی و چه دی مدینه تر آدن نشی نو با کرش پیگو دن نوی با مدینه که اوڑا با دی تا بار تیخ تلار نیمالو با چه کم تر اتا تختو او آل تا با تا کسو لاری جو درست با در نبی علیه السلام حکمتن دار ایوان او د سلیل زوی جبنن دار ایو پر کنپوش ده سلیل زوی چه کمدن اون دار ایو خواغر بزدلائی دو وجه و او وطن او ده دلطوب دو وجه دار ایو صحابو که کسان گرمو اقی و دوی جدا خود خودو جنگ ده نسلی چه کور جنگ گئی لگا دارنج میدان توزو نبی علیه سلام و تووی چه تاسو میدان توزی شهادتونو بورکوی. نبی علیه سلام دو خوب لیدلو یوی لیدلو چه غوا زبح شوا غوا چه کندنو زبح شوا نبی علیه سلام داغی تعبیرو یستو چه شهادتونو برازی دویم خوبی لیدلو چه زما په تورا کې د کمدنو کلنم شوه ده تورا کې اوزای کلنم شوه ده و نبی علیہ السلام داغی تعبیرو یستو چه زما په کور کې به شهید کیگی زما دا کور کس بسوک شهید کیگی او تعبیری دای چه کمدنو تعبیر ناغی تیوی چه تاسو بچه کمدنو شهادتون ورکوئی پا دی جنگی با بیا شهادتون راجی چه بارو دی اغی و تاوی بی منگ شهادتون غوارو ورکونا غوارو منگ خو گرزو پا دی پسی چه منگ دی شهیدان شو بچه بیا کلا شهادتون او شو نزنو کسانو باوی چه نا داولی او شو قرآن وی ولکت کنتم تمن نون الموت او یقینا تاسو ارمان کودو مرگ دی شهادت تاسو خوبدا گفتو ارمان کو تاسو او وخت تاسو مرگ دی شهادت تاسو بوی چی اللہ مال مرگ دی شهادت راگی نو چی راگی اوسو او جنگ راگی او ٹیم راگی نو اسو اینا دیتا ساجد تیو گور خلق خدورت سوچو کی گنا و حالاتو تا قتل گواریو دا بیا وایتا او یقینا تاسو وخت مرگ دی شهادت من قبل ان تلقاو مخ کدری دل استاسو نا دی جنگ لارا جنگ ام لانو لیدلے نو مرگ اختل اسی جائز نری مرگ اختل اسی نری جائز خود شہادت مرگ اختل جائز نی فقط رائے تمو نکینا تاسو لید دی جنگ لارا او یاد مرگ لارا او تاسو تا قتل حیران ہوئی چھ دا دی کم در سنگا چالو شو فان تم تنظرون او تاسو د قتل فما محمد اللہ رسول کامیر بڑ شی او وفاد شی او تاسو بگوره کار نپری دی کار بنپری دی فما محمد اللہ رسول دا تجید و بادری مومنانو تا ستاسو دین چی دی ناغا دا اللہ دا پارا دی ادا پیغمبر دا پارا ندی دا پیغمبر بلگردیا کی دی او کامیر بڑ شی او اوڑی بنا او جماعت او رتنزیم کار بنا پریدهی آبا نپری دی واما محمد اللہ رسول نبی علیہ السلام محضہ راوڑا واما محمد اللہ رسول آون دے محمد مگر را لگل شوید اللہ محمد آغا حسی چداغو صفتو نا ڈیر شویدی دوم رضا بلجا صفت نا دے شوید آغا حسی چدا اللہ رب العزت کائنات خپل صفاتونو خار کول له پیدا کړو چې الله په ځان خار کی هدا سالم کائنات سره د انسان چې الله رب العزت کم کمالات او صفاتونو خار کول په ټول کائنات هغه نبی علیہ السلام په یوازې کول پیاوازی کول دا اللہ رب العزت صفتون اخکار کول درہیم دا طول و پیغمبران و کمالات اغا اللہ دلور کریو سالورم دا حمد طول کی سونا اللہ رب العزت دلور کریو سورت الحمد دے کلیواء الحمد دا قومت حمادون نے کا مقام محمود دے دا ټول الله دلور کړو تشریعی و حامد الله رب العزت چې کوم قانونو ناغا الله دلور کړو واما محمد الا رسول اور نبی علیہ السلام مگر ساجد الله یعنی الہ نہ دے خدای نہ دے چگینی مرگ با پی نرازی مرگ با پی رازی او یقیناً تیرشیو مخیر دنا دیر پیغمبران نو آغای لارن تیرشو تو کدے لارشی نو دے سر نبوت کے سفرق نرازی نبوت کے سفرق نرازی آفا امادا نو کدے مرشی بخول مرگ او یاو وجلشی دو احد پا میدان کی یو مسئلہ دارا غلیوان یو صف نمارکی زائیو نمارکی زائیو یو کافر پا نبی علیہ السلام دو دشی حملہ اکڑا ابن قامعہ نبی علیہ السلام پا غشی وانیوشتو نبی علیہ السلام خود پسارو داغی کڑا پیما تشوا اور نبی علیہ السلام سر مبارک کے لڑا نبی علیہ السلام سر مبارک زخمی شئی ہوا ناغو چر اکڑا ابن قامیہ چکر چھے مشتن ہوئے وائل خوزا فہننا من ابن قامیہ داوال داد ابن قامیہ خوزارو نبی علیہ السلام وطوی اقما اللہ وعینائک اللہ نے سترگ رو باسا اقما اللہ وعینائک دک کٹیم کی شیطانی اچھا رکڑا حالا ان محمد قد قتلا نبی علیہ السلام وفات شو چھ کافر تیز شی و مسلمانانو کی حمد خراب شی تا دید پار ایلا چک اکڑا تا مسلمانانو کی خلق دا آغا چاہتا پتہ لگی چھر چا محبتی صحابہ پا نبی علیہ السلام سخ مئینو دیر زیاد چکم دنو مئینو نا غیبان دا آواز دیر خطرناکو لگی دیر زیاد بس توری نلا سنار تاوی دلی نبی علیہ السلام وفات شو دو عمر غنت سڑے بے حوصلی شو دو عمر غنت سڑے بے حوصلی شو او آگا چه کمدنو آنس امنو نظر تووی بے داخل اکسووی ویسووی ویسی نبی علیہ السلام وفات شو آگا اردنو دیا سکای پاس کا کار کوا چې کوم نبی علیہ السلام کړل دی چور شو کنه دی عمر وې زما د کټه ما ګو کارو کوې زما هر سیر شي چې سم کوو شو سم کوو دا سخت حالات مسلمانانو را لاله الله رب العباد کارز بیا کافر په نبی علیہ السلام حمله کولا صحابو د نبی علیہ السلام نه دایره واچولا او یو صحابي طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه ما د نبی علیہ السلام نه کله په لاس غشي منا کول غزارونه به ته منا کول بازان به ور دي په لکاو غشي بسي نبی علیہ السلام هغه ته ویل طلحه الخير طلحه الجواد دا ونه می کو طلحه الخير او طلحه الجواد دا خیر دے کمدنو تلحا او صفی تلحا او نبی علیہ السلام فرمائل کو سوک جواندے شہید نیدل غواڑی نو تلحا دے کو جواندے شہید نیدل غواڑی نو آج دے کمدنو تلحا دے بادن کے تقریبا وارو غٹ زخمونا ترویاو پوری ہو نبی علیہ السلام نے دفاع کولا دا صحابه کرام آفا اماتا قرآن کریم بادری ورکی آفا اماتا و قتلا نکا نبی علیہ السلام مفاد شی یا او جل شی خیتا صبح اوڑی کو خندق پلو بانده زن مرگ برداشت کول دیر گرانی تو اللہ اغیطا دمخی نا تمہیدات کردی دا مسلمانان اللہ زین جوړی چې دا رض به ګورې راځي او که ډایرک چرته به مسلمانانو د نبی علیہ السلام د مرګ حادثه سره راغلی وي د به زړونه پیل شوي وو الله والله د ابتدا نه دا مکه کې کافر وې مړ به چې خلاص به شو الله یاد راولېږو فینه کمیتون وینه امیتون افایم متا فهم الخالدون ولې دی به نه مري سو فال تنیم زین جوڑاو مدینہ کے دا حالات رالل شدہ سے مکی گی آفا اماتا نکو منشی دے یاو وجلشی نو اوڑی و تاسو بخلو پندو باندے دا آفا ان کے دا حمزہ چدے دا پہ ان خلق تم بانے داخل لے خودے اسے پرنشک کے خوش آلے دا حمزہ دے دے کمدنو لیڈیز کے لیے پرنسٹ خالی چھوڑیے دے دے صدارت پاندے دے خوش آلی گی پاتے ہوئی جزتا دروے بس تھانگا کے مخ کے خوش آلی اماتا و قتلا ان خلب تم علاقابکم خدے ہوا جلشی آویا مرشی آویا جلشی فائے اوڑی و تاسو پخلو کندو باندے یعنی سب اللہ دین پری دے بیا مطلب ستادی جوړ دا الله د پاره نو هدي وجنا چې کله نبی عليه السلام وفات شو او منافقانو وویل ویل لو کان نبی لم يموت پیغمبر او حیات دنیا وی لازم او ملزوم دي دا ولنه عقیده د منافقانو چې پیغمبر با همیشه ژوند وی په حیات دنیاوی سره او دې بنمري لو کانا نبی اللہ میاموت کده پیغمبری نمری بنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آیاتو نوویل چه پیغمبر او موت دنیاوی کی منافات نیشتا پیغمبر او موت دنیاوی کی منافات نیشتا دی دا آیاتو نوویل اویویل من کانا یابد محمدن فا انہو قدمات ومن کانا یابد منکم رب محمدن فا انہو حی اللہ یموت چچاد نبی علیہ السلام بندگی کولا داغ خدای دنیا نلارلو فا من کانا یابد اللہ فا انہو حی اللہ یموت چاچد نبی اللہ بندگی کولا فا اللہ باند مرگ نرازی حلا کعبکم زنی ناغد امیر دپارا او یادو سمقصد دا پارا چه کم دنو دا دین خدمت کئی نو چه آغای و طرف تا چی نو با دے اغپری دی بیا قرآن یرور کئی فاما دورانا آسوک چه وارد پا کندو خلو باندی فالای یضر اللہ شیا نو دے بالکل تکلیف نشی ورکاولے دے بالکل نقصان نشی کولے دا اللہ دا دین معمولیوم یعنی دا اللہ دا دین نقصان نشی کولے میر سے ابراہیم اللہ فرمائل وی کمراور شیزان بغرق کی ما شکی کل عاشقان پخلا کبینا کمراور شیزان بغرق کی ما شکی کل عاشقان پخلا کبینا یعنی دا اللہ دا دین نظان خفا کی اوائی چی نیکم پریدوان تا درسونه مرسونه وزوله آره منگا لی خرم نی را کنه پریدوائی منگا تا درسونه مرسونه نکو تا زن بگر که رو اللہ ستا رضا که نیچه خیر دیو نو کسی کل بزی در بود زن بگر که سی شیخ سعدی وی منت ننه که سلطن منت منه که سلطن خدمت سلطان همی کنی بلکه منت شناس که با خدمتت گذاشتت وی پا اللہ احسانون مجده چیزو دل درسون هم کوما پیارون دل هم کوما پا اللہ احسان مجده بلکه دل اللہ احسانو منا چه خپل کارتا پری خودل دل اللہ احسانو منا اللہ رب العزت خوب اللہ شیدی زمنګ بل لار نشته بغیر د الله په الله ځان په زور قبول کړه چې دوه کا ته کینو الله ته سوال کوا یا الله زنا اهل زستا د دین د خدمت قابل نه یم بالکل ناقابل الله زما د ناقابل توب د وجنه ماری ځکاو ما مننت نه تکو زما ست دین خوخته نالایق ناقابل نا اهل خو اللہ شرم ایمان بس دو خیر دو سپلائی ما پلائی سمو ما ردی خلقو سپلائی ما دو سمو سب چرت یوزائی کی باولا گما غرد کارنشم کول مختصر بسو کم اللہ خو اللہ ما لرے گوا ما بس دما دا کار خوخت دے پا اللہ پا زور ازان قبول کر دامو آئے چی گنی کزا پل شما ما جوڑ دی دین تدا سخبی اڑمی کڑی چیتی چیتا یوزالی پانی تا خفیڑا مکڑی وی چه تپی جنی پانی تا چه خفیڑا مکڑی وی خلوری کول اینا چاوستای وولی اسمان که خوزی که دو خدای دا چه خوماتی کڑی آغوی که دا ما اسمان تین کڑی دیز کمدنو وی چه دا درسونه کوما زبا یانونه کوما زوردار سما سکڑی بسی را تین کڑی دی چه زی پریدم بیاری دا دی صفت دغو کی بیا دې دغه څه اته خپل څه کیسټر الله یې زور الله وا مې ان قالوا لا خبي اوا سوق چې وخت په بند خپل باندې نو بالکل نقصان نشي کوله د دین د الله معمولوم او زردان ساز الله او شاکرین زردان چې بند مور کې الله لا کولا په توحید باندې اصحابتینا علی توحید شکم په دین کلاکتی شکر گزار دی شکر گزار څوک ته چې سره ده نه چې قائد او امیر شهادت تر رسیدل لري او هغه بیا هم دین پریک دی نه ابوبکر رئیس الشاکرین واسه از الله شاکرین حاضر ده چه بانده مورکی اللہ اکلا کلو بدین بانده واما کال نفس آتا موتا اللہ بیزن اللہ دا تجیو بادری بلا نرشا و بادرشا ترغیب الالجیاد دا مو آیا چه جیاد لزم نمار بشم ده دین خدمت کم مسئلہ بیانهم کاغج کندر و مکی جیادی و کبادنی جیادی نمار بشم و سوک و بیمر کی وما کار نفس او نه لایق کس بندلارا نه خای کس بندلارا چې دې مرشي ماګر حکم د الله باندې چې الله حکم نکړ نو مرګ نشتا کتاب معجلہ لکھ نیٹہ دار اللہ لکل کر دی او پنیٹہ دی لکھ نیٹہ دار کتاب معجلہ فقبلہ نیٹہ وانے بچے کمدر امرے برمکی بادشاہ آگا دے کمدر ہو حرم تارا گے حرم تار نو شرطا پولیس قدر چار چاپے را او دا بیت اللہ سر نزدی زائے اغلا خالی کو او دائرہ واشولا نور و خلقو دے تاسو باہر تواب کوئی باہر تواب کوئی او سن چھ وزیران مزیران بادشایان مادشایان ستا حرم تا ناشی ندا سنکی لگا چھ دائرہ و تا پورا دا رکی خدا غی اقبل شرطا اغای تے کمدنو لکنزدی بوزی ملری لری ور سر آغای تواب کئی اغای تے کمدنو سر تواب کئی چه خلق و سر دیر گڑی گی را گڑی گی نا اغای دیارو آچوالا او دن خلق نپری خود چه بادشاہ پا سہولت سو کی تواب سو کی یا اوتان را آگے او پر دیارو کی ورنن واسو نن واسو بادشاہ سر تواب شروع کو پیدا بهر ظلم کا مجھے دن دیم شروع ہوا چولا بادشاہ دیر سب غصہ شو ویدا سوک تے ویزی چی دا حرم نبوزم دے مال راولی شورتی ہونی ہو چی بادشاہ دا حرم نباروت بادشاہ لے بوتو بادشاہ ویدے مڑکی شوٹی کی وزیر وطاوی حضرت تم لے ونی وجنی ناو لیوانے مکیو لیوانے تو اس لیوانی وجلی بادشاہ اتن لیوانے دے پیجن دار روح اکار دیا دے چسکون بازی جک نیدی گا بادشاہ تو قتل ویتن لیوانے آغو خان دل وزیر وطا ازد تناو سوائی چوی وجنے اوغا خان دی آغو تا اید اول دیو خان دل بادشاہ تے داود خاندل ولی ویو میں خاندل پدی چې بادشاہ ام لیوانے دے وزیر لیوانے دے دوارا لیوانے دے آغار تے ولی وی بادشاہ وی مڑی کا او وزیر وی می مڑاوا او قرآن وی وما کال نفس انت موتا الا بی اذن اللہ کتاب معجلہ وی اللہ داوی کما الله وجنی نو وزیر می بچ کول نشي او کالا می نو وجنی نو بادشاہ می وجل نشي بادشاہ وی دا سوکت خوا کی فرزدو کلاړو فرزدو کوتوي هاذا الذی تعرف البطا و تتو البیت یعرف والحل والحرم هاذا الذی تعرف البطا و تتو دا خدا سے کسته چې د مکی خور د دروغ پیژنې د مکی خور پیژنې آل بیت یعرف والحل والحرم بیت اللهم پیژنې او حل او حرم پیژنې پیداد علی نو سید زین العابدین علی اصغر دی د علی رضی الله تعالی عنہ نو سید بادشاہ د معفی وغوښتا او رخصت وکړ نو الله رب چې کوم وخت مقرر دی داغی نمک که نمری بیتیم او بیزای نمری کابل گرام شیخ صف رحمه اللہ و تعالی و فرمائل بیچه کم اشپا دی پا گور دا اغا پا کور نکی گی او چه کم اپا کور دا اغا پا گور نکی گی اغا پا گور نکی گی دا مقرر وقت دی واما کار نسن انتا موتا آن دلائی آن خواهی کیز باندالا را چه مرشی مگر پا حکم دا اللہ لکنیت ازار وامن یورد ثواب الدنیا تا ترغیب ورکی وامن یورد ثواب الدنیا دار دنیا لگ جوان دے فدی بانی سا گٹی فدی آخیرتو گٹا کسوک چا صرف صرف و صرف دنیا لے استعمال کو نبازدک کشوا وامن یورد ثواب الدنیا آسوک چرا دکید بدلیر دنیا وار بکم درارد دینا یعنی صرف دنیا پہ گٹی دو از دنیا لید دنیا یعنی دنیا دنیا لڑا آسو چیرہ دکید بدلی دا آخرت یعنی محنت کی کوشش کئی چې زما آخرت خیست شي وار با کم دلانا تا دینا واسانا زی شاکرین حاضر دا چه بدل بار کم قدر دانو لام چاگه دا وقت قدر اوکو او دا جوند قدر اوکو او دا آخرت دا پارا او دا دین دا پارا استعمال کو دا اللہ دا رضا دا پارا بل بادری نرش با حادر شا واقعی من نبی قاتل ماو او سمرا دیر پیغمبران جاگڑا کڑی واسه دا پمراستا کی ربیون کثیر اللہ والاو ڈیرو ڈیرو اللہ والاو دا پمراستا کی جنگ کڑو ماہو پمراستا دکی او ملگرتی آز دکی ربیون کثیر آغا اللہ والاو ڈیرو یا ربیون کثیر ڈلو ڈیرو ڈیر ڈلی دا آغا ملگره بی او آغای جنگ کھڑو او تکالی پتر سیدلیو خوب ما وانو دی نو سد شوی حمد نو بایللی او سلی نو بایللی فما وانو دی حمد نو بایللی سواج داغی تکلیفونو ناچر سیدلیو دیتا پلار دا اللہ کی فما زعفو او نو کم نور شوی دو بادن فما استکانو او نو تسلیم شوی دشمن تا فاما استکانو او نو شوی دشمن استکانو کد سکانه نشی مسکانت علی پای ده اشباشی یار ده کاف پتھای مڑا کڑی دا ده کاف چکم پتھاوا نو هغه مړه کړی دا نو ومستکنو اصل کې نو ومستکانو شو استکانه باب ابتعال له استکانه دا خوارزل ته وای او ذلیل کېدل دا ومستکانو نو ذلیل شوی دشمن دا ذلیل شوی وطنو دویم چه داد کانه نشی کانه استقوانه ده نو استقانو استقانو باب افتیال ده کون حالت بدلول نو مستقانو او نو شوید دشمن چیو حالت بدل کو مخ بیر توحید پرچار کو او بیر شرک پرچار شروع کو مخ بیر اللہ را دین خدمت کو او سی دا کافر خدمت شروع کو او دا بیدینہ خدمت شروع کو نو امستا کانو یعنی ریو کون نے بلکون نو بدل کرے و امستا کانو والله يحب الصابرين الله رب العزت ميدا کید کلا کو سرا او صبر نا کو سرا فما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا فما كان قولهم تکالی پر رسیدلو خوینه همت بایللو او نه ز کمندرو بدن دوا جنا ز کافر خدمت شروع کړو او دواگان به کولې الله رب العزت تب سوالونه کوله وما كان قولهم ابن هشام لیکلی دي وی قالوا ذلك وقد قتل نبيهم قالوا ذلك وقد قتل نبيهم دایدا دوا غفلا فداس حالت کې چې پیغمبر شهید شوی میدان کې پیغمبر شهید شوه دی او توجه الله تکي چې الله را زمون کمزورتیا وا او زمون ګناونه وو چې زمون کا پیغمبر شهید شو وما كان قولهم او نو وینا ده دی مگر دا وا چې الله اے رب زمون اغفر لنا ذنوبنا معاف کړه موږ ته ګناونه زمون کا هردا چې ظاهري څه تکلیف کاری دا زمون د ګنا اثر دی زمون د ګنا اثر دی غم چوبینی زود استغفار کن غم بخم امر خالق آمد کار کن غم چوبینی زود استغفار کن چه تکلیف کوئی نی نو اللہ نا بخنا ہوگارا غم نا اللہ پا حکم رازی تک امی مکو پا خپلا تابدارائی کی مدام استاس کمی اغفر لنا ذنوبنا معاف کمکتا گناو نزمنگا خاص کرو اسرافنا فی امرنا کمی زمنگا پکار دی جیاد کی منگ بات کمدن اسا کمی کڑی وصا بیت اقدامنا او کلاکی کافی زمنگا او باری را کمی لرا مقوم کافر باندی دوا والا اللہ قبول اکڑا فاتا اوم اللہ ورکڑا اللہ رب العزت لرا بندر دنیا مدانی ولو کو او فتح کامیابی رالا فضا کامیابی رالا او دا جہاد پا بدلا کی اللہ رب العزت بدلا ورکی نو ان لوگوں کا سکہ جمع دیا یعنی ددی راج قائم شو سواب دنیا دا شراج ددی قائم شو فاتا اوم اللہ ورکڑا اللہ رب العزت لرا بدلا را دنیا فاوسن سواب الاخرہ او خیستا بدل دا آخرت دے سر حسن راولو او خیستا بدل دا آخرت ثوابونا او اللہ امینہ کئی دے اخلاص کون کو سرا اللہ امینہ کئی دے اخلاص کون کو سرا چھ بخل عقیدہ او پپاکہ عقیدہ باندے دے اسلام خدمت کئی نو اغیر سر اللہ امینہ کئی واللہ یحب المحسنین اللہ امینہ کئی دے اخلاص کون کو سرا یا ایلذین آمنو این تو تیو اللذینا دا ترحیب دے او خبرداره دا مسلمانانو نا چه دا کافرانو او دا منافقانو مشوره قبول نکئی چه کل دا احد نخلق واپس رالل سرسو بھی کرده دا یو قائده بھی چه کلا پا یو انقلابی جماعت تا تکلیف راشی یو انقلابی جماعت بانے تکلیف سشی راشی نزدن مفاد پرست او دنیا پرست آغا مقومومی چیارا اوز پا دی تکلیف راغل لے او دای که با لگه نرمی را گلی نا آغای راشی او دای موحدین و تووی انقلابی جماعت و آل تووی وی بس خبر دادا تاسو خپل دیر زیاد ورسو کو اللہ ای تاسو لاجر در کی تاسو چی سوکرل گنان د دین مثال د صحابه او تاریخ کې ورته ملي دي د لوی کار تاسو د دې مهنت خو بس د کیږي کستاسو خو هي لغو ته ګرې خپل موقف کې له څراوي او د خلکو سره بلګه خبرو کو جوړ ټوړ بسو د دې غرض دای چې د انقلابی تحریک مستقل ختم شي مستقل سشی بس خبر او کو آساسو لک پل مطالبہ پریدی لگ گزاراو کئی داو گورا خلق دیر زیاد خرابی گی تکلیف رسی گی او دا کی گی دا کی گی دا کی گی وکستاسو خوخی بس دا خبر با آموار قرآن کریم وی خبر با چکل او حد کے مسلمانان رالل نکا منافقان رالل مسلمانانو ته یو یک خوخی دی ابو سفیان سره خبره جوړه کو دا وخت دا جګړه دا تر تر ټوکا غرب به ور ودا ور او یا که سفرات دي چې څه وکړ طریقه دا اده پر وګوره بل لاس نشته د مخبر نشته ستاسو خوخی ابو سفیان سره وسو قرآن راوړی ای ایمانوالو ضروری اعلان سنو ایتو تیو اللذین کفرو کتاسو امان اللہ مشور دا کسانو چی کفر کڑے دا منافقانی آنی ایتو تیو اللذین دا گردن سے اسے خبر نہیں دیتی سکنی واجی دے دا ایتو دا پاردزان نے جوڑی دا منافقینو علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتا خبر کڑے گا دا بیاتی کتابونو گوری زان لبرا و باسی او بیا به تو دا وګوره دا کلندر هر چې ګویت بعد از دې ګویت اے ذو تیو لذین کفرو کتا سو عمر الله کسانو چې ګوره کړل بیا رذو کومل عاقبکم او بغیر دې تاسو لرا په کندو خپل باندې هر خلابي مهنت نه روانل یا رذو کوم الا عاقبکم پیرنده شیخ ابراهیم الله جواهر کې پدی زیبانی ذکر کری دی چکلا دا کافرانو مشوره منل شروع شی او دا کافرانو تابداری کول شروع شی کاغا شعوری طوری و که غیر شعوری طوری خداغی نتیجه با ارتدادی یارو دو کم حلا خواب داغی نتیجه با داوی چه دا دین نوارو دی یارو دوکم علا عقابکم وابڑی تاسو لرا پپندو خلو بانی شیب برباد ناکامی دادا زخم ناکامی نوا او شهادت ناکامی نوا کل پریخوزل دا ناکامی نوا ناکامی مشن پریخوزل تاوان اس را دی توس خراب شوی فاتن قلیب و خاسرین بل اللہ مولاکم بلکه الله رب العزت مددگار تاسو او هغه الله ری بهتر مددگار دا مې اړیکا کتاب سچل کیږي الله څنګه کنه دا ګور او نصرت الله وسنګ مدد کوي زردا چرتا وکم زردا چوب ورزوم پزړه کسانو کې شینکار کړه یارا او دې نه لیدلو او هوت کې چکلا او یا کس شهیدان شو او یا کس زخمیان شو پا زخمیانو که نبی علیہ السلام امدی دا زخمیان شو نبی علیہ السلام ملگری دا احد پا یوغار که ناس تی دا سی احد که یوغار که لبوچت ناس تی آتی کم غارو او سی اغیطا لگ دیوالگی کڑے بند کڑے دے کل دی کی تینا نا خبر شو خلقو دا مشعور اکلا او بریلیانو وی دغ غار کې چې د چا اولاد نکی گی او خز خاون دغ که غار کی چه کمدنو جمعون کرو نخدای والا اولاد برگی تو کیس دا راغلیو دا کیس راغلیو چې او خز او خاونل تا قتلیو نو بس اغیی غار کی استوالی دیوالیو چه دا سدلیو زامنیو دل طلب اگرمی دیوالی پکی ہوا ایداؤ ملوی لانجه شی بیا نایی که تی کندر دیوال ہوا نا آغا دائی کیو نبی علیہ السلام ابو صفیان راغی اووی حل فیکم محمد نبی علیہ السلام جواب برو بیاوی حل فیکم ابو بکر جمع بی حل فیکم عمر جمهور نا ابو سفیان وی اولو حبل اولو حبل حبل جی کیجے حبل زندہ باد اولو حبل لنا العزا ولا عزا لکم لنا العزا ولا عزا لکم نبی علیہ السلام اولی کلی ناسی جواب نور کوئی دا شرک خبرہ نبرداشت کئی عمر پاسید وی ټول ژوند دي مردار سر بدل وای وی دري والا ژوند دي لنل مولا ولا مولا لكم لا اولو الاه اعز واجل الله اعلى واجل الله شد ذاته او لنل مولا ولا مولا لكم زمون مولا شته او ستاسو مولا نشته شه ابو سفيان دا आवाज واوري دا کنه چې ټول سي ژوند دي نبی علیہ السلام اول جواب مور کوي د ده خیال داده چې محمد جواندیوی دین با جواندیوی که ابو بکر جواندیوی دین با جواندیوی چې عمر ژوندې وي دین به ژوندې وي نبی علیہ السلام یې مور کوي جواب که هیڅ څوک نه وي دین به سوي شرده دا نظریه ختم شي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته چې خبره وکړه رو په ډایره کراوي چې ټول فوندي ني وزرا روان کاله او بدر کې بیا می چی رو په روان سنن کې په قلوب الذين كفروا ګني او یا کس شهیدان پراته دي او یا کس زخمیان پراته دي دا یو څو کسان دي زنر شوروخه د دې تلاش وای ته تزه زور شه مدینه ته او مدینه کې ور ورته کزته نه روح د کیو ته وکال پس په بدر کې بیا جنگي غوخه الته به دوباره میږي پس روح د کلاړ په میدان څوک پاتې شو مسلمان پاتې شو زخمونو ته شکست نه وای چې میدان کې څوک پاتې شي او د میدان نه څوک لاړ شي چې لاړ شي د میدان نه شکست دی ته ویل کیږي نبی علیہ السلام په میدان پاتې شوی دی او ابو سفیان د میدان نه تل شکست ابو سفیان خوړل دی ابو سفیان خوړ نبی علیہ السلام په میدان کې پاتې دی او د میدان نه چرته تل نه دی زخمونه ورسېدل دی وجهه کستاسو خیالي زه د شکست کې نه استعمالو چې وحود کې شکست شو دا وحود کې تکلیف ورسېد زخمونه ورسېدل دا کټه کې یادو شکست نه دی کچا شکست لیکلې نو وقتی طور مراد دی شکست نه دی دا سارو کې په قلوب الذین زرا چوب غرزون پسونو دا کسانو کې چکو پر کړه دی یارا دیو جنا چې دې صدا رکړي دا الله سره مشرک چین آدار سنه یریږي شکم دل کې الله نی غروان کندري دا نشنو غریږي هغه سيزونه چې نه نازل کړه الله پاکي سو قسمت دلیل او ظاهر دی ور او بس ځای دا ورتلو دی خو به سبا سو ظالمین او بس ځای دی دې راکېدو ظالمانو دا دې ځای نه کار ځای دی ظاهر کې سوال راغی چې بیا چې الله مدد کوي نو خود کې دا تکلیف د کمه راغی بیا وی اول کې وحود کې تکلیف راغله او حکمتونه شوشو بیان شو اول د دین وروسته اسباب بیانای چې ته بیا وای چې د کمه راغی ما خو ته حکمتونه سکرو بیان کړل تسلیو کته دې کې خیرو خو ته بیا وای چې دا د کم ځای نه راغی نو څه د اسباب وامه ست تسلی مقصود دګی د اسباب ورما وایل نه زګب کې وای ولقد افانکم ولقد افلاونو ست تسلی مقصود ده گریدی اسباب او تربیت مقصود دے تربیت مقصود دے شایندہ گریدی اسباب و نظانو ساتھے نو سے اسباب ہوئی تو آئی چھے تکلیف دے کم جانا راگے او چھے اللہ مدد کاؤ بیاولی چھے کم دے رو دا سیوشو بیاولی دا سیوشو یقیناً رسیا کڑو تاثر اللہ و ادخ پلا پاوکی چھرے بل تاثر دے لرا تا خسنونم اسد مولای ٹیپر و پشان تیرے کرشکو اللہ سے مولای ٹیپر چکل لومبای مارکه شو پهوت کې والا نه مارکه وا نبی علیہ الصلات والسلام خپل سوره وچا تکړه په دا زمانہ سوق والی چې دین توري حق ادا کی دین توري حق ادا کی ابو دجانا وته وي په نبی علیہ السلام دې توري حق څه دی نبی علیہ السلام وته وي چې کافر پی وای هغه ته نظر به مال راکا به مال څنګه راکا او سور پټکې وو د سور کترې نه پټکې وو او په ګړا باندې د میدان ته ور وې ځانګل په ګړا باندې یا تبختر نبی عليه السلام می دا سه تک د الله نی خوخدار تکبر تک دی خو په دې ځای کې خوخي په جهاد کې چې کندر دا سه تک خوخي حمزه دوه توريونی ولي یو په دې لاس کې بل په دې لاس کې او سور به دا سه وال روان بو روان بو حمله وشوا مسلمانانو حمله وکړه او کافر چې کمندرو داسې کټکې کافرو تر تیمم نه ملاویږي چې تور سمکو داسې وای چې بل داسې په کتار ته روان دي نو په یو حمله کې 34 کسان د کافرو مردار شو 34 کسان د کافرو مردار شو ابو سفیان چې راتو پر جنده با عبدالدار کې بانو حارثه و سراوه داغی تاوی که جنده نشی سنبالو لنو که جنده وی نشی سنبالو لنو منگ لیرا که بیا چه منگ ولا کسو گورو آغی ورطوی داده کم خبر افراد ولی مونږ جنډه نشو سمبالولې. دا ابو سفیان هم دغه مقصد چې کلکی کی غستای ته نه نه خو چې کلکی کی هغه وته مونږ به خپل سرونو باندې جنډي حفاظت کو چې دا د کمندونو زمونږ نه لاړ نه شي. دا هغه یو تن د جنډي هغه چې کمندونو مردار کو بیا هغه د شعر امن ډکړه هغه جنډاونی والا هغه بل ولا مردار کو هغه بل روري امن ډکړه حضر جنډه چې کمندونوونی والا بیا بل کا سره مردار کا سن روم چراغه هغه چې مردار کو نو خور رامن ډکړه نو جنډه واغستا او وی تطولا حسن رضی الله تعالی عنہ ورته په احد کې دا اشعار کویلو لولا لواء الحارسیه لا اصبحوا لولا لواء الحارسیه لا اصبحوا یباون فی الاسواق بالجلایبی کدا حارسی جنې چرنل او چتول نه وي پتا سو بازارونو کې لګل په مونږ خوانو خرڅې دی او غلامان شي وي اجنې دلمړه جنډه او چتکړې و جنډه خو دلاغه جنې او چتکړې و داسې د کمنو کرشکول الله ما خو خپل کړې و خدا بیا سو شو دک دای کې خبره ده ثم بیا حتا اذا فشلتم وتنازعتم واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون دا رستو چې کمنو ما خپل وعده رښتیا کړې و او رښتیا کړ الله تعالی سره خپل وعده پاو کې د تاسو وجل دی لاره حکم دا الله باندې تر دې پوري اذا فشلتم شتا اوس کوم رسول شوي به همت شوي اذا مت وای فتان منکم ان تفشل ترسو وسنا ذاتم فی الامر او تاسو اختلاف کو په امر د امیر کې دا امیر په حکم کې هغه تیرانداز نبی علیہ السلام 50 کو سکینولیو ورته کوم سرار سکیږي خورا کوزیږي بنا نا غي امیر سره اختلاف وکړو چا تعویل وکړو او چا ظاهری نه سنیو اختلاف راغی زنو ملګرو نصر واغس چې نبی علیہ السلام صفاوی دي چې تاسو به کمندنو را کوزیږي نه چې ارس چل چې په میدان کې کیږي هغه وی نبی علیہ السلام دا ویلی موږ نه کوزیږو هغه نور ملګرو تعویل وکړو هغه وی چې نبی علیہ السلام مطلب داو چې لکه جنگ تر سو پوری نو که ارسی نو تاسو برا کوزیږي نه اوس وو جنگ ختم شوی دی هاي تعویل وکړو هغه چې کمندو را کوزو خالد ابن ولید په هغه وخت کې ابو سفیان پړلو په بل غاړه راتاو شو حمله وکړه وتنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف وکړو په حکم د امیر کې او د امیر دا حکم دا د نبی علیہ السلام حکم او تاسو پرې خو دو تابعداری واسطم نافرمانی وکړه تاسو پس دا غنا چې خود تاسو الله هغه تاسو خو خو من بعد ما راکم پس دې نه چې تاسو خود الله هغه تاسو خو خو سو خو خو سورت الصف دیار لسم آیات په سره کې واخرا تحبونا نصر من الله وفاتن قریب سورة صف آیت نمبر 13 دیار لسم دنیا میں آدھو پاچو خود اللہ تا استاغ فتح و کامیابی آغا لبا چستاس و خواہ زن بتاسو کیا ہو چی رادے کولو دو دنیا دو دنیا رادے کولا نیو منافقانو کرا دو مدا چی دنیا نا مراد غنیمت تی غنیمت را ٹولو د دې لپاره چې موږ jihad کې مضبوط شو خدام صورتن دنیاداری وا د مسلمانانو کې الله دانو وفقا چې مسلمانانو کې لدار شي واسطم من بعد ما اراکم ما تحبون من بعد ما اراکم ما تحبون او تاسو نه فرمانی وکړه پس دې نه چې خودل تاسو الله هغه جستا سوخو زره به تاسو کې اغو شهراده کول د دنیا او زنی بتاسو کیا ہو چه راده کول دا آخرت سمع صرف اکمانهم دا تسلی دا مومنانو تا بیا صرف اکمانهم اللہ وارا ولی تاثر دینا او گورا اللہ نسبت زانتو کو چه وارا ولی نو ما سکلی وارا ولی دا کافرانو دل توجو چه دا فقط دل ما وارا ولی سمع صرف اکمانهم بیا اللہ وارا ولی تاثر دینا لیا بتلیا کم دا چې امتحان وکړي الله تاسو په دې باندې دا امتحان د پاره و بس دا تکلیف راتلل مصیبت راتلل دا د الله تر طرفو او په دې کې امتحان و ثم صرفكم عنهم بیا الله رب العزت واړه ولې تاسو ردینا لیبتلیکم دا چې الله رب العزت امتحان وکړي تاسو کچرتا په انقلابی کار کې هر وخت پای کې ته کمندونو خوشحالي راځي فتح راځي بری راځي کامیابی راځي نو بیا ته کمندونو سوق د دې کار نه رستو کیږي نه خو چې کله به سخت راشي تکالیف راشي او الله رب العزت په دې سره امتحان کوي چې سوق مفاد پرسته او سوق خدا پرسته سوق چې کمندونو دار دنیا د پاره کوي دار دین مهنت چره دار دنیا د پاره کوي او سوق چې کمندونو د الله رب العزت په محبت باندې کوي خدا په دې تکالیفو کې دا الله رب العزت ډیر حکمتونه پراته وي حکمتونه د الله رب العزت پراته وي ثم صرفكم انهم بیا الله رب العزت واړه ولې تاسو ردینا لیبتلیکم دا چې الله ازمیخو کې بتاسو مولانا رومی ذکر کړی دی وای چې دا تکلیف چې ده دا د الله رب العزت د طرف ناراضي نو یې باعث تطهیری شماست دا ستاسو د پاکی ذریعہ ده دا چې کمندونو ستاسو د پاکی ذریعہ ده په دې سره الله رب العزت پاکی راولي بیا واړه ولې تاسو الله ردینا په دې لپاره چې زمیږه کې الله په تاسو ولقد افانکم مخکې چونکه اسباب د تکلیف ذکر کړل پاغي کې عیسیانو سو عیسیان چې تاسو دا امیر حکم اونو مانو اچھا دا امیر اونو حکم اونو مانو دا تکلیف زکر آورا سیدو دا غلطی وا اللہ رب العزت فوراً اعلان دا معافی کی ولقد عفا پدی کی زندگی مرتب کولو چستا سجون مرتب شی رستو بانور خلق رازی نو کده صحابو نا دا غلطی نکی دلا زمونږ د پاره طریقه مرتب کېدلې نشوا بیا به داوا چې ګینی په انقلابی کار کې تکلیف رسیدل دا بالکل ناجایز دي دا بالکل ناجایز دي نو داږي چې زمونږه تربیت مقصود او داږي چې کمندونو آینده کې تربیت مقصود او هغه ته ډایرک اعلان وکړو چې ولاقات افانکم حفا حفت الرياح آثار الاقدام سیلی رالا نو دا قدمونو پلونو خپیچ مندونا کمو گامونا قدمونا آئی طول ختم کرل آئی طول ختم کرل آف وروانولو تووی او ختمولو تووی لکی گی سشید ختمولو تا وروانولو تووی لکی گی المسامرا اغد آقایدو دی علمی کلام کتاب دی نو آغی چه کمدنو ذکر کردی دی چه دا آپ پی مطلب داده چه لم یلزم کم زمبن لم یلزم کم زمبن پتاسو بانه دا سر گناه ایخ نده لم یلزم کم زمبن دا سر در بانه دو گناه ایخ نده لکه حدیث کی رازی آف اللہ وانکم آن صدقت الخیل والرقیق الله رب العزت تاسو نه د اسونو او د غلامانو زکات لري کړل دا مطلب نه دی چې ګینه دا پتا سو وو او بیا درته الله معاف کو مطلب دا چې دا پتا سو باندې سره ایخه نه دی بدلتم عفو په معنا رضی دا چې پتا سو دې کار ته ډګونا ویل نه وي او دا تاسو په عمل نامو کې ثابت پاتې کړي نه دی نو پا دی بانی فیا یادول دا حرام دی دا دی یادول چه صحابو چه کمدنو حد کی تلیو دا دی ویل چی دین دا حرام دی دا صحابو غلطی یادول آغی جواز نشتا دی چه صحابو غلطی یادا کا او دا آغی چه کمدنو چه کم یا اجتحادی یا قصدی غلطی دی او آغا پا کتابونو کی لکا بیانونو کې وایا او خوروایي ولقد فلان او یقینا الله معاف کړی تاسو او الله دې خاوند فضل لوی فضل ور پسې راوړو چې ولټه په دې تکلیف تاسو لا اجر درکړل ولټه دل په دې ستر درکړل اجر درکړل او الله دې خاوند فضل پیماندار باندې ایستو سیدون والا تلون علا دین پاو کې چې تاسو ایستو سیدون پاو کې چې تاسو لې مدینه تا ایسات اصل کې په پورته خطل توي په پورته خطل دلته مراد مدینه منوره ته تک دی پاو کې چې تاسو مدینه ته تلې ولا تلون علا دین او نک کې دی چاته ولا تلون علا دین او نک کې دی تاسو چاته اچھا تم راکا گئی دلینا چا چاہتا او گو رئی بس نیغ روان ہوئی تکلیف را گئی صحابہ اکرام زن کسان اغی مدینی تا منڈ شورو کڑی ظاہر کدا فرار کاری دو تیخ تخ کاری دا او تیخ تا فرار پا یوم الزعف دا گناہ کبیرہ دے دا جنگ پر از تیخ تا دا غٹ گناہ دے قران کریم مخ کې ویل دي ولقد عفا عنكم او رستو وی ولقد عفا الله عنكم بس زمونږه د هغه تربيت مقصود او الله دا سهالات راوستل الله دا سهالات راوستل په دې کې د الله رب العزت حکمتونه مو ویل شو ارس ویل شو خو په یو موقع باندې په یو موقع نبی رسول الله سلام ته چې کوم ننو صحابه اویل چه منگا خوراغلیو دو خود پر از بانده ظاهر که فرار کاری دو نبی علیه صلاة و سلام عجیب کریم اغاو توینا بل انتم العکارون تاسو فارین نوی تاسو تیغتا نکولا بلکه تاسو عکر کو عکر د جنگ یا حربه دا چه سڑه چه کمدن اگوری میدان کې چیارا خلق چې کمندنو مسلمانان یا ملګری کمزوري کیږي کمزوري کیږي نه دې حکرو کی د دې میدان نووزی او کلی طرف تزي یو د دې مقصد د پاره چې الته دمه کسان ني او غي جنگ لراغلي نه دي چې هغه کسان خبر کی چې شابه حالات ډیر خراب دي زی چی راشو دا دمه کسان بوتللو ته وکړ ویل کی په تاسو تختیدلې نه تاسو په دې حالت کې ادمو په سرالې چې تاسو ځان سره نور پوه شئ تابوزي او بل دا دی چې تاسو چې کمندونو لوګون تکې د میدان نه پله شي دا دشمن بس شي تقسیم شي د په زور کې و تقسیم شي راشي نو سبه مونږ وو سبه اپات کسان نه غاړي سکی وای اوس مونږ په ټولو باندې زور یو کړل نو مونږ خرابې په چلګ تقسیم شو نو مونگ تا با کار سشی آسان شی ده دشمن محاس تقسیم اول دام غو کرده زکا چه آغا چه کم دنو غزار پیوزایی نو آکستان دیر خرابی نو تقسیمی کن وار رسول یا دو کم فی اخرا کم سی چل لی را گوڑو تخکاری نا دې بل اخو په پلان کاري کوي ها نه نو دې په له ولا ګول او بیا باندې شو دې پر راوډي نه څه چل دا و کتن لګي مو صاحب اواز واورید هغه نبی عليه السلام ته راغون شو او نبی عليه السلام راو ورلی تاسو لرا فی اخراکم درستو طرف ستاسونا فاسابکم غمم بغم لکی لا تحزنو علاما فاتکم فاسابکم غمم بغم گانی ترجمی دی یاو ترجمه چه با چه کمدنو دمعیت تا با دمعیت فاسابکم دارک تاسو لرا مصیبت سره د بل مصیبت نه یو مصیبت سره د بل مصیبت نه یو مصیبت د بدنو او بل مصیبت د مالو یعنی تکلیف هم رسید او ګټل غنیمت هم د لاس نه لاړو پدې کې حکمت سو لکه لا تحزنوا على ما فاتكم يوما نا چې لام معنا کې مراد نه دی لام لینا فیا دوالو ځایونو کې معنا کې مراد نه دی الله غم سره بل غم ول راوست لکه تحزنوا تدې د پاره چې تاسو غم جن شي پاغ سبانه چې تاسو نه فوت شي وي او پاغ سبانه چې تاسو رسیدلې وي چې دا کم غنیمت او کم تکلیف رسیدلې ده چې بده تاسو غمجن شي نو الله لك دردولې غم درته سکو در رساو د دې د پاره چې آینده کې بیا تاسو د اتباع خیال ساتئ چې تاسو بیا آینده کې چې کم ننو دو اتباع او د تابعدارۍ سره ساتئ خیال ساتئ خدا الله معنا کې مراد نه لري دار جلالین ترجمه ده دویما عمدہ کا ترجمہ خلام مانا کی مراد دے فاصابکم غمن دار کا تاصلہ درویر سوتا استا غم سارا دا غم نا یعنی غم دا بدن او غم دا مال تکلیف بدنی او تکلیف مالی دا ادوار دا لدر کرل لکھئے لا تحزنو علام آفاتکم چه تاسو غمون کئی پاغ باننی چه فوت شویستا سنا او نه پاغا چې در رسیدلې تاسو ته چې په دې خپانه شي او بیا تاسو چې کمندنو یعنی په دې باندې په دې ظاهري تکلیف باندې خپانه شي او تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې اتباع خیال ساتي سوچ وکي او فکر وکي چې دا خو چې کمندنو د نافرمانی د وجه نه راغی دا موږ د حکم پاتې کول د وجه نه راغی فلا ما فاتكم فلا ما صابكم درې مدادا چې غم من نه مراد غم بدني او غم چې کمندنو مالی دواړه یو ځای کا او با سببیه دا با اکدا د معیت تا او د غم نه مراد هغه خبر د شهادت د نبی علی السلام خبر د چا شهادت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاصابکم غمم بغم من درک تاسو لرا بدنی او مالی تکلیف ساره چې کمندنو د غم نه د روحانی غم نه چې د نبی علیہ السلام د شهادت سره راغی غم راغی دا په کړه بل څه شو راغی د دې لپاره فاصا لکایلا د دې لپاره چې په دې بدنی او مالی تکلیف خپا نشي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه درد درد غټ را ورسید کنه نو چې غټ غم راشین وړو کې شي وړو کې ایر شي په دې یو غم سره دا بل ذکر راغې چې الله په دې نه دا وړو کې سکو هیرو دا د بدنی او مالی تکلیف به نه سکو هیرو د دې د وجنا الله رب العزت چې کمندنو دا بل را ورساو دا درې ترجمه دې دی چې با چې دا نه دا په معه د معیت ته سالورمه ترجمه ده چې با سببیه ده او بغم من کې غم به اغما کوم دی به اغما کوم فاسابه کوم غممن درره سو تاسو تکلیف د وجې د خفه کولو ستاسوونه نه بیا سلام لره او دا لیکي لا متعلق ته اخبر کوم پورې او خبر میکړی تاسو دا المانوی دا خبره ما نه کوله خو تاسو زړه خوړو او تاسو دک خبره کوله چې لکه دا تکلیف ولې راغې دا تکلیف ولې راغې دا تکلیف ولې راغې او تاسو کمندنو زړه خوړو زړه سکو خوړ نو د دیو جن ما دا الوی فاصابکم نور ستاو سبدنی او مالی تکلیف دا وجه د خپکول تاسو نه چاله را نبی علیہ السلام لرا خو خبر میکړی د دې لپاره لکای لا تحزنوا علاما فاتکم ولاما اصابکم لکای لا تحزنوا د دې لپاره چې تاسو غم نه کوي پاغه سبانه چې تاسو نه فوت شي ودی او پاغه سبانه چې تاسو څه شي ودی را سیدلې دي نو په دې باندې تاسو کوم نه سو نه کوي غم نه کوي وا اخبرکم لکایلا وا اخو بیرکم لکایلا دې کې مقصود چې دا خدا تاسو تسلی وا مقصود تاسو تسلی وا والله خبير بما تعملون الله نے خبردار په عمل تاسو الله تاسو ورسويني ثم انزل عليكم من بعد الغم امره النواسا دا دې کم دنو دا تکلیف په دوران کې الله رب العزت په مسلمانانو یو رحم وکړو او مسلمانانو باندې اورا همکو او په خوب پاک کسان اوراوي دوران تکلیف لکه بدني باندې د تکلیفي بدني سي لکه راته کوي او دنه سو ورشي خوب ورشي نو خوب بس خو زبردست شي دی ګان پوره شوی د خدای لوی رحم چې دا سه درد کې او دا سه تکلیف کې بدل سور شي نو په دې باندې او سخت تکلیف وو سخت تکلیف وو چې کله په دې باندې الله رب العزت تاسو د خوب یو جوټه راوستل بس په دغه جوټي سره دې کم درو دې غستړېوانې مړېوانې شوشو بالکل شوشو ختم شو الله رب العزت تازه دم کړل بالکل تازه کړل الله رب العزت بیا نازل وکاو پتا سبحان نازل کا الله پتا سو راوستا پتا سبحان پس دغان نا امانتان یو امان نو آسان چاسو شو فرقالی یو شا پای پتا من کم شدید کم چاپی رسوا چاپی رکلا اللہ دیویڈل استا سنا نو آسان یو شا پای پا چاپی رسوا چاپی رکلا اللہ رب یا چاپی رسوا دا دا پر قالی رالا بیا وڑل استا سنا او مسلمانانو مخلصین رال او بلڑل وا خط اهمه تمن پسوم چې یقینا فکر من کړی دی لار زانو خپل اهمتهم انفسهم چې غم جن کړی دی لار خپل زانو لا هم الدين ولا هم الرسول نو سره دې کم درو د دین فکر او نو سره د پیغمبر فکر د هیڅ فکر وساره نو صرف د ځانونو فکر چې ځان به څنګه بچو او یظنون بالله ګمانونه کول په الله باندې را مناسب ګمانونه د کم خلقو او د جاهلیت چې کده پیغمبرو لا تکلیف او تول رسیدو کده چې کمنو پیغمبرو دا ملګری یو له شهیدات کېدل او بس لړه خبره وو او ختم شو دوی دا وکوم عذاب وکوم عذاب وکوم یا زنونا او دای غلط گمانو چه اللہ خپل وعده دا مدد پورا نکرم دای غلط گمانو نو چه اللہ خپل وعده دا مدد پورا نکرم گمانو کون پا اللہ بانده دا مناسب گمان دا جایلیت یا قولونا یا گمان داومو یا قولونا ویلی حل لنا من الامر من شه نشته مونږ لرا د اختیاراتو د جنگ نه معمولی هم زمونږ سووک مدي که زمونږ منله ندامه کېدل مونږ ته ووی چې د مدینې د لوو او د یک که د مدینې نه را وتل منږه وویل چې د بدله د اوب د سلول هم دغه مشوره یا کوو را و دی حالله نام اورې ش شته مونږ لرا د اختیاراتو معمولی هم ورته ووا ان لمره کوله وولله یقینا اختیارات ټول دی کیواز الله دی هیڅ نه دی پیغمبرون دی اختیارات ټول پټول دي صرف او صرف د الله دی یو پورا بیان په سیم پر ساتي دی پزلو کیا خبره شنه خار کوي تا دا هغه دا یقولون وای دی لو کان لنا من الامر شیء خوی موږ لرا دی اختیاراتنا سمامولیون چې زمونږ د جنگ په معاملې کې زمون خبره منلې شوي زمنګ چا خبره څه کوله مانلې لو کان لنا من الامر شيء کوي موږ لره د معاملات نو باغلو ما قتلنا او نه وجل شوی موږ دلتا ما قتلنا او نه وجل شوی موږ دلتا ځنه وای چې د منافقانو نه پکېم یو تنه مردار شوی پس کدی وای چې ما قتلنا دویم داره چه داره سیاسی لیدر کار ده ده ده تکلیف پا ٹیم که عوام سرملگره نی و چه کل ٹیم ختم شی هرانشی بیاوی دا ما سرنم سکی گی پجڑاشی پا سٹیج پسی شی پجڑاشی دا او برس ده ما شمانو مخیراتو پا ما گولای وری گی په ما ګولای و څه ورېدلی د کوم ځای ورېدلی دا دې بیا د عوامو د تکلیف په حسابې ما قتل نه هاونه دا یو سیاسي شان دی ما قتل نه وګورو دا وګورو زلړم زما سینه راوته حمزه سوق ته زنیمه زنیمه زما خوخه غوسه شوي ما قتل نه هاونه نو وجل شوي مونږ دلتا وتوا لو كنتم في بيوتكم قران جواب کوي تسوای چې کوم تل نه و نمړ باندې و چې کوم تل نه و نمړ باندې نه و دا خبره ده الله تعالی چې کوم ځای د الله د ډډه لګولو مقرره کړي چې دې ځای بمري حق کذای لکزین نو بوتلې بچي کزین نو بوتلې بچي خواغه ځای له وځي خامخا چې کوم ځای دې رډړې لګاولو دې او پرې وتلو دې اکه ځای ومري ورته وای کوي تاسو کوي تاسو په خپل کورونو کې یاره مدینه کې جنگ کېدلې په خامخا راوتی بوا کسان چې مقر کړې شو په دی باندې وځل کېدل القتل وځل کېدل منظر مجهول دې چه مقارکڑا شیو بریبانی وجل کیدل الام ازادهم زاید آخ لگا ولو تا او زاید پریوات ولو تا چه کم زاید چه پریوزی اک کدیل با اللہ را یستلی والی افتلی اللہ و ما فی صدورکم دائی بیا حکمت لراؤڑا او دا چه عزمائی اللہ رب العزت دا چه امتحانو کی اللہ رب العزت دا آغا ایمان چه بسنو استاسو کی دے اللہ رب العزت تاسو دې کوم درې امتحان کو یعنی مقصود تربیت ته چې د مسائل وو عادت شي چې استقلال لشي چې کله د مصیبتونو عادت شي په استقلال راشي خدا ال راضي چې کله مصیبت راشي کنه چې کله دې کوم درو مصیبت راشي په ای بلای دوست ته تیری شماس دا دې کوم درو د الله را طرف نه راغله مصیبت داستا پاکی دا والی ابتلی اللہ او دا چوز مای اللہ آغا سو چه بسین استازو گیری والی اما حسا او دا چه پاک کی اللہ رب ردت آغا ایمان چه بسین استازو گیری دی سر ایمان پاکی گی دا غیر نتما عرص ختمی گی واللہ ولی من اللہ دا پویا پراز سنو باندی یقین آکسان تولا منکم چوا اخن ساسونا پاغرچ مخامخ شد وڑالی یومن تقل زمان پاغرچ مخامخ شد وڑالی ویقینا خویولی دیلر شیطان عباد ما کسبو دزنو آغا ملونو دو وجه چکڑیو دزنو دا آغینا چکڑیو یعنی کل چی باندانا یو غلطیو شی و شیطان پر گزای پیدا کی شیطان پر گزای چکی پیدا کی بس قرآن وی دا شیطانی حرکتو او بس صرف تاسو دا سو اکرل سی عمر پاتشو پدانوری ورپستی خبری را لی بیا یقینا خویولی دیلر شیطان دا وجد یونیم آغینا چی دی کلیو ویلان دا مافای دوبار راوڑو او یقینا مافی کلی دا اللہ دیتا آل تا مخاطبو او دل تا غائب راوڑو او یقینا ما فکر دا اللہ دیتا یقینا اللہ نے بخنکو ان کے صبرناک اے ایمان والو دا بیا مسلمانانو ته وي چې د منافقانو غوندې نشي ګورې اي ایمانوالو لا تکونو کلذین کفرو مکه کې پشان دا کسانو چې کفر کړل کفرو نافقو چې هغه دې کمنو ظاهر کې مسلمانانو قران باطل خي چې باطل کې کفرو مکه کې پشان دا کسانو چې کفر کړل پس کې دا غي پشان مکه کې دا غي غلط حرکت ذکر کړي چې څنګه دې منافقانو دا غلط خبره کولې تاسو ګره دا څه غلط خبره ونه کړي او قالوا وایې له اخوانهم فاقتلوا عزیزانو کې له اخوانهم فاقتلوا کلیوالو کې اصحاب کرام کلیوالو په اخوت دلته یاد کمندونو نسبی دي او یاد کلیواله دي وقالوا وایې له اخوانهم فاقتلوا عزیزانو کې پاو کې د عزیزانو سفر کې بزما کې یا وی دی جہاد کو ان کی یعنی سے کلا مسلمانان جہاد لذی کلا مسلمانان پا دینی سفر کیوزی رضا منافقان سوئی دا خبره کئی اللہ وی دی منافق دا خبره کڑی دا اے مومنانو گو رتا سبی آدا سو نکی لاؤکانا اندنا کبی دی زمان سرا ماما تو انبا دی مرشویوی او نبو وجلی شیوئے مم ورطوی دیجا او لگاو اکینا او لگاو او دینکی ناستو نو دینکی ناستو تو کده مم سروین و مڑ بنوی دان منافق غلط سوچو کده مم سروین و مڑ بن لاؤ کانو ایندنا ماما تو ما قتلو کویز مم سر نبو ایمڑ او نبو وجلی شیو لیا جل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبهم یومانا نتیجه ذکر گئی یو لیا جال اللہ و ذالکا چو گردئی اللہ دا غلط عقیدہ سبب دا سوچ خضلونو دادئی کے دا غلط عقیدہ دادا داوا چھدے داوی چھلاکا کور کے سکینین و غمری چھ جہاد لنزی او کور کے ناستی ندے مری دا عقیدہ وا چه جهاد کے مرگ دے جهاد کسو ہے مرگ دے دا خبر کول اللہ را دین امن اوکڑا چه دا خبر بنکوئی چه که دے جهاد لطل نوے نمڑ بننے لے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ بَابَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَوْ تفتاو باب الشیطان دا ککٹک مو آئی دا دا شیطان ور کلا ہوئی یعنی دا مو آیا چکے پلان کی زمان منلے وے نو مڑ بنے وے کپلان کے زی کندنو بے خور تتلے نوے بے ایکسیڈن بے کڑے نوے دا مو آیا دی سرا پا تقدیر بانی یقین کمزور کی تا دی مطلب خدا دی چه زمان مشورات تقدیر بدلی دا غلط خبر آره دا تک مو آیا لو کانو اندانا دا کار نمک کی تدبیرو کا خوچه کار اوشو نو بیا دا مو آیا چه کچا زمان ما نلوی نو بیا بدا سی نوی دا بیا مو آیا دا غلط آره اول مک کی تدبیر مشورو ورکوا یو سڑے غلط موٹر سیکل چلی او تو توای چلکا سم موټر سیکل چلاو غلط موټر سیکل مه چلاو هغه د کمندرو خوب شي دا غین پس بیا دا مو آیا چې کزمای منل وی نو خوب بنوي دا بیا مو آیا تا او ته ویلو هغه نه منل بس نتیجه خراب راو وتلا خو اوس د تقدیر باندې و چوٹ نه لګا بس د تقدیری په فیصله ما او ته ویلو خوبا تقدیری فیصله دا بدلی گینا حق کشان تیرالا ردائیو غلط عقیده را طول عمر سڑے بھی آپ سنسو نا کئی ردی غلط دا عقیدی دا وجه طول عمر سکے دوی ما یو ماند لگو تو قرآ لیا جال اللہ و ذالکا دا چوگر دی اللہ رب العزت دا خبر کما دا نکی دل پشاند کافرانو چې ته د کافرانو د منافقانو مشابهت نه کوي لا تکونو ته اشاره ده حسرتن بی قلوبم افسوس پزرونو دے کے افسوس پزرونو دے کے چیر دے خوز مونگ منی دا مونگو تا دورا مشوری پیشکو وز مونگ سر دے منی دا واللہ یحیو یمید اللہ مرکول او جوندی کول کئی نکی جنگ او جہاد جنگ او جہاد مرکول او جوندی کول نکی واللہ یحیو یمید اللہ جوندی کول کئی مرکول او الله په عمل ساو سره لیدونکې ولئن قتلتم فی سبیل الله دا بشارت ذکر کئ دا مو آیا چې ګینی نام مسلمان مړ شو په جهاد کې تو دې فضل الله دې دې کمنو فضل الله ولئن قتلتم فی سبیل الله او کتا چې وجل شي په دین الله کې آیا مړ شي په خپل مرګ باندې خامخا بخره طرف د الله نه او مې ربانی ډېر فائدہ مند او ډېر به تر دا غره چې دی راغول دی او کتا سمړ شوی او یا وجل شوی نو خامخ الله طرف ته ورجم کړی شي تاسو دلته کې قتل فی سبیل الله عمر دې دې درې سيزونه وایلې یو مغفرت دیم رحمت او درې لا اله الا الله یو قول دا دی چې دا ولنی چې دی یو سړی د دین خدمت کاو په دې کې چاوو جو یا په خپل مرګ مړ شو دا غي یو انعام مغفرت ته بل رحمت دی الله مولا ګناوړو سکی معاف کی او الله مولا جنت سکی ورکی او دا ورپسې عام بړي ذکر کوي چې بغیر د الله د دین نه چې یو سړی مړ شو مړی خو به مړی او یار دنیا د پاره وجل شو د ټول ډګر یو دی ورجمه کیږي په ټول چاته الله رب ال عزت لا اله الا الله تفسر دوه مدا ده چې دې کې دا ډول ځای کې چې موت ډول ځای کې چې موت او قتل ذکر دی خدا د جهاد دی دا الله د دین د خدمت د پاره دی صدقه یعنی دا اللہ دین کی چلی دلی او وجل شوی او یا تی کم دنو پا خپل مرسش پی مر شوی حضری نامنی یو مغفرت یو رحمت او یو لا الاللہ زکا منگا ویلو عبادت دری قسم آره یو عبادت تی دا دوزاق دا یاری دویم عبادت تی دا جنت پتا ما او درم عبادت ته د الله د رضا لپاره او د الله د دیدار لپاره چې ما ته مولا ملو مشاهده حق د دې لپاره دا درې واړه کلی عبادتونه دي صوفیا کرام جذباتیانی هغه چې کمنو کله کله وي وي دا یو عبادت د غلامانو دی چې ما د دوزخ خلاص کا او دا بل عبادت د تاجرانو دی چې مال جنت راکا او دا بل عبادت د احرار دی چې الله مال تو زه په بل سره رضا کېږم مال تو مال تو او رابعه بصری وې او ځل راوتلا دا نه کې بيبي و او دې دې رجبا جبا اقوال دي راوتلې او ځلې انوي چې کله مریدانه شاګردانه ني هغه ته وی چې کڅوکو د دې لپاره عبادت کوي چې زره دوزخ نه بچم نو دوزخ الله په دې ور سيزل دي او کڅوک د دې لپاره جنت لپاره کوي په جنت الله په دې ور سيزل دي او کڅوک د دوزخ لکې هغه الله په دې وبو مړ کړي په دوزخ نه بچ کې دوه لپاره کوي په الله په دې وبو مړ کړي عبادت صرف الله لوکی عبادتونه درې واړه خدي او دا الله دې درې واړه خدي خو ټول خدي خریات کلا د ټولو نه خدي دا درې نمبر پکې د ټولو نه خدي نور دا ټولو کې صدقه نشته دا صرف د صوفیاو یو تربیتی چې د شاګردانو کوي چې د دې سره کې بس صرف صوفي الله وی ودا جنت خو یو غیر الله دې او دا دوزخ هم یو غیر الله دی چې زړه نه دام سشي اوزی دا غي یو مهنت کوي نور دا مطلب نه کیږي چې عبادتونو کې سفارښت دی درې واړه عبادتونه دي خو عبادتونه دي نبی علیہ السلام په خپل وی په مونږه جنت پسې ګرځو او حولها نذن دي مونږه جنت پسې ګرځو د جنت غفتل سنا روان دي د دوزخ نه پناه غفتل سنا روان دي دا درې سيزونه ذکر کړی یو مغفرت د دوزخ نه خلاصې بل رحمت جنت او درم لا اله الا الله او کوم له شوي تاسو یو وجل شوي مخامخ الله ته ورجو کړی شي تاسو پای ما رحمت من الله علم سلام امیر ته هدایت امیر ته هدایت چې مالګرو سره چې کمندرو نرم اخلاق کو چلاوا اخلاق کو سره چې کمندرو نرم چلاوا پای ما رحمت من الله علم سلام دوا دې دې مهربانه ته طرف ده الله نه ته نرم شې دې دې پاره لن سلام ته نرم شې دې دې پاره دا ده الله رب العزت یو عجیب مهرباني و د نبی صلی الله و سلام پلارو استاد پیرو بادشاه امیرو پیغمبرو سمره هدي و سره او صحابه کرامو اغه پر خودل له اوتلی دی نبی علیہ السلام تاریخ وګورا په زبان مبارک اشارتن نشانه ګیلا نه کړی اشارتن او نه چې کمندنو چاته تنده ګرنجه کړل دی سیوا ثویل دی بس اغه خپل ملګری ته جندل چې دا واقعي مخلصین دي خو بس وقتی طور خبره څه شو راغلی وا کم مشر چې دی چې هغه مخلصین اورټي او مخلصین نه یو غلطي وشي او هغه چې کم نه وشړي اورټي دا مشر د مشرت قابل نه دی یو منافقین دي چې هغه نه غلطي شوی د بغض زوالي هغه بغضان غلطي کړی دا هغه سره وغلو زالې خو چې کوم مخلصین دي او نیکان دي هغه سره د نرمۍ ورتاو کې خیر دې بچي د مشرت کیږي د زور مسله نه ده دا هغه له تسلی ورکا ځکه آپ هغه کار ډیر خپوي خو بس څه ووینو نبی علیہ السلام نرمی کړی دا مسلم شریف روایت ته ان رفقا لا یکون فی شین الا ذنه ولا ينزع من شین الا شانه ان الرفق لا يكون في شيء الا ذنه كم شي کی جنرمی راشی هغه خسته کی ولا ينزع من شيء الا شانه او دا کم شي نه چې نرمی او تعالی نو بدرنګ شي نرمی او لوی صفات ته الله به نبی علیہ السلام صفات کړی وای فرمایا رحمت دې دواجه دې مهربانه طرف ده الله نه نرم کړی ته الله دې تا ولو كنت فظا او كويت سخت جبه بد زبان فظ چراغه جبه کرلوی سخت خبره کې کنزل بدره دي خیره غلیظ القلب سخت زړه او نرمی در کې بالکل نه وي زړه دې سخت وي فخام قادی بو خوار شیو چا پیرستانا صاحب نبی علیہ السلام نار وخت چا پیرو دای دې ملي علامه وا الله وی کدا سوی دای بدره ټول خوار شیو وي لان فاضو من اولیک خام خادی بخوارشی و سافر استانا دا اللہ را طرف نبی علیہ السلام تا دری حکم ذکر گئی یو حکم چه کدی استانا قدری کڑی وی تردی استاز وی تردی پیر وی استانا قدری کڑی وی فافوانم نماف کدی لرا زمار تا حکم دے چه مافی کر درم دویم ستا خبره زمان خبره و ستا خبره زمان خبره و نو کدی زمان سا حق دائی کری جهاد زمان حکمو اگر زمائے ساق ضائع کری نو ما تا ہوئے جزی ماب کم مستغفر لگ بخن والا اغوارا درین چه دادی تون پتاو لگی چه پیغمبر زمون نخوشا لگی اما شورا تیالا دل جویا دا پارا چه دادی تا پتاو لگی چه زمون نا پیغمبر سلی وشاوی رون فلام ما شورا کواد دی سر پکار کی بیا دا پارا یعنی خپل روٹین جاری ساتا چه دی چه کم دنو دی خپن شی وشاورون فی الامر او مشوره کوا دی سرا پا تنظیمی امورو کی پایی که و سرا مشوره کوا مشوره سنت عملو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلی دی المستشار و مؤتمن او نبی علیہ السلام فرمائلی دی ما خواب من استشارا ما خواب من استخارا ولا ندم من استشارا جچا استخارا اکڑا فده و ناکام نشی چاچ مشورا پا یوکار کی کلیوی فده وقت پیمان نشی قردوی آغا چه کمدنو ذکر کردی دی چه ده مشوری مثال چه دی ده مشوری مثال دا ده ڈیوی دی دا ده ڈیوی دی او ڈیوی چه سمرا دوکای دریکای نو رنا زیادتی رنا زیادتی ناغو ویلی دی ار رأیو کل لیل مصودن جوانبو ولیل لا ینجلی الا بی اسواحی دباندخ پل رأی چوی ندا تور اشپوی او شپیل ڈیو بکاروی فازم مصابی ها آرائی الرجال الا مصواحی رأی کا تزدو کم اسواحی وَيَفْزُمُ مَصَابِيحَ آرَاءِ الرِّجَالِ وَيَذْنُورُ خَلْقُ رَائِغَانِ زَن سَرَمَلګړي کا إِلَى مِصْبَاحِ رَأَيْكَ تَذُوقُ مِصْبَاحِ خپل رائے سره نورې ډیوی او ځای کا نورانا به زیات شي دوی مثال وایي وی فالمر عمر آتون تُرِيكَ وَجْهُ وَيَرَا قَفَاهُ بِجَمْعِ مِرْآتَيْنِ وَيَوْ كَسْ ده شیشی پشان ده شیشه ده تمخ خی او چه بل سره ده مشوره وکړه نو چه دو شیشی یو ځای کې نو سړی ته سټوم خی سړی ته سټوم خی نو دی وجه نه مشوره چه کمدنو یو اهم عملو مشوره اهم عملو وشاورهم في الامر مشوره کول دي سره په کار د دین کې اسلامي مشوره چې دا خدایي ساداب دي سړی چې سه روزه کلار شي نو زکوول شي خو یو په ګردا دی یو چې امیر مشوره علی یو په پدا سره کار کې به مشوره کوي چې هغه کې آیت او حدیث نوي یعنی امر منصوص نوی چیر منزو کو کونکو یرا پوئی گئی کنا یرا دا زکاة روانی پرد چی وری کو کوری نکو یرا منصوص چیز کی بمشوران دویم مشورا چی کئی نو امیر لی اختیار دی کده هر مرگری نا مشورا لی او که ده چان اخلی او ده چان اخلی که ده هر ملگیری نمشورانی او که ده چان اخلی او که ده چان دوی ما خبران دره ما چې څنګه مشوره اخلي نو کاغذ ته کمندنو پاغي کې سمالوم نه وي په هغه امر کې پاغکار کې هغه ته سمالوم نه وي او هغه غلې پاتې شلوي خبره کاغذ مشوره ورنه کینو ګناګار نه دی سوشو سالورما شکر ملګرو مشوره ورکړه د دې نه پس امیر له اختیار دی کاغذ دی ورکړې شو رایګانو کې یو خوخی او کنه دا ټول فریدی یو بل مشوره ورکړي او پاګې باندې فیصله کوي یار د دې امیر پابند نه دی شخا مخا با دا غدوو کی او خوخی او یا با دا دیر او رای خوخی دیکی امیر پابند نده پابند نده پاگی کی بل طرف تا جمهوری رای دا پا جمهوری رای کی یو دا دا شامیر با مشورا دا طولو نالی پارلیمنٹ کے چه مشورا لی دا طولو نبالی دویما اغی کے دا شرط نیشتا چه منصوص و غیر منصوص درین چه ملگرو مشوری ورکلی سپیکر چه دے یا وزیر اعظم اگر دې پابند نه چا ول اکثریت پرای فیصله کوي هغه بل رائے پیدا کول نشي احداث رائے جدید نشي کولای رائے جدید نشي کولای هغه مخامخ پدې کې د اکثریت رائے خوخی او اکثریت باندې فیصله کوي پاغا اقلیت پاندیم فیصله نیشی کولی با کم والا باندی او بل هم نیشی جوڑا والی بل رائم نیشی پیش کولی جمهوری رائی دی اسلام دی مشوره نه بلکل مختلف تا بلکل مختلف تا دیتا مشوره ویل او شورایت اسلامی ویل دا ظلم دی دا شورایت نه دی دا د کمندونو شورا نه دا وشاورون فلم مشوره دا خو د اسلام والا مشوره نه دا وایا سونه په نه وای او پاکای وینا د شاه د اشرف علی ثانوی رحم الله تعالی تفسیر دیو اشرف التفاسیر دا مولانا تقی صاحب مدد ذله العالی داغه د موعظ و ناراجه مکړه ده داغه نه راجه مکړه له سلور جله کې شایع ده د اشرف التفاسیر په نوم باندې تاسو صورت کې ځای پځای یا سنوي هغه کې د کمندونو په دې آیات کریمه ذکر کړی دي چې اسلام میں سلطنت جمهوری کا کوئی تصور نہیں دا حضرت تانوی سے لکھلی کہ اسلام میں سلطنت جمہوری کا کوئی تصور نہیں او بیا غیبانی دا مشوری دا خبر دا غلط را تفصیلی بکڑ دا اگد وشاورن فلام او مشورہ کولی سرا پکار دا جیاد کی فائز آزم تا وتوکل شکل دا ارادہ اکڑا دا کار دا کولو فتوکل اللہ وزان حوالکا اللہ رب العزت تا بیا مشورې ته ځان ما حواله کو ان الله يحب المتوکلين یقینا الله مين کوي توکل کوون ګسرا توکل دانه دي چې تر کول اسباب اسباب پر خودل زمون مساله ده چې تر کول اسباب زندقتون اسباب پر خودل زندقیت ته بلکې تر کول اعتماد علی الاسباب تا توکل وی چه پا اسباب و اعتماد مکو ترکل اعتماد علی الاسباب پاسباب باندې چې کمزوري اعتماد نکاو پاسباب ته اعتماد کړي الله تاس الله تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خازنا غيره چته چې کمندنو مدد کوون کې الله وګاڼي رازق الله وګاڼي نبی عليه السلام صحابي ته وي وی اخسر لسه چلو کو هغه ته وي ترکتوا توکل على الله پالا مې اعتماد کو پرې مې خو ای بس تو کل پا خدای پریم خود نبی علیہ السلام و طویق کل کردیو خپلی والا تغلیو اگو طویق نا نبی علیہ السلام و طویق ای اقل آسو متوکل اول اخیل کا بیا اعتماد پا اللہ و کل زائری اسباب استعمال کا او بیا اعتماد پا اللہ و کل گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زامی او شتر ببند گفت پیغمبر با آواز بلند پیغمبر پوچھا توازا خبر کړی دا چه با توکل زامی او شتر ببند دا توکل سارا سارا زامی او شتر ببند دا اوخ پچه کمدن او تارا دا توکل پاسواب و اعتماد مکو دوائی استعمال کا و اعتماد پا اللہ اوکا ان اللہ یحب المتوکلین اللہ مین کئی توکل کو ان کو سرا این انصرکم اللہ کما دادو کستاسو اللہ منشت زورا ورکتاسو و این اغذلکم اوکا اللہ پریگ دیمانت ستاسو فمند اللہ دی نسوک دی آکا چه مددو کستاسو پاس دا پری خودل دا اللہ نا من بعدی ہی پاس دا پری خودل دا اللہ نا او پا اللہ رزان اس پار ایمان دار پما کار نبی نیخ اللہ پما زورن ذکر کئی چه سوک پا امیر بدگمانی پا امیر بان بدگمانی او امیر سر محبت نوی ناغی تا زورن منافقانو غنیمت کی او سادر نو غیبی دا با نبی علیہ السلام زان لاغستی نو غلول چه ده نو دا پا مال غنیمت کی خیانت تاوی قرآن داغی جواب کئی چه پیغمبر غدار او خائن نوی دوی مدادا چه غلول نموراد دیزای ابن کسیری او ترجمه کرده چه وحی نبیان اول منافقان اول وی دیر دو پا منگ پردن آچه چه زمان ستا چه کمدنو بیلی دی یا چر دپټه خبري کړي هغه هم د خلکو ته وای زمون هر څه کارا کوي دوره خرص نه ښکارا کول به کار کنه چې د یار څه کارا کوي قران جواب کوي پیغمبر شان سره دا مناسب نه دي چې د وحي کې غداری وي او وحي د پټه کې پیغمبر الله د وحي بیان لرا لګل وي وحي بیان لرا لګل وي دوال ترجمینی ندی لائق پیغمبر سراب آئی اغلا چه دیدی خیانتو کی غنیمت کی رزان لسپٹ کی یا آئی اغلا دا چه دیدی وحی پٹا کی او بیان دی نکری زکا ومن یغلل سوک چه ام غداریو کی و خیانتو کی راب اوڑی آغا چه دا خیانت کرو پرز قیامت چه چاکم خیانت کری آغا با وسرائی ثم توفى كل نفس بیا پورا ور کړی چې هر یو باندې لاره هغه چې کړی و هم لا ظلمون او دې سره با زیاتې نشي کولای هغه باندې تبارزوان الله نه فرق ذکر کړي پیغمبر د الله رضا لټي او خائن چې دې نام مسخوت او مبغوز دې په دواړه برابر کېدل شي هغه څوک چې تر لټي تابعداري کې د رضا متیا د الله دې په شان دا وچا چې خپل فقار او غسکی ته تر بد الله نه او ظاهر دې جانم او بازار ورتلو دې هم درجه اتره دې الله دایله راځي کوم درو درځي دې پولیس الله باندې هم درجه اتره دې الله دایله را درځي دې پولیس الله او الله دې بشرو بما عملون هذن کې په عمل لګي لقد من الله على المؤمنين ترغيب اطاعت ربي عليه السلام دا دا خو الله احسان را لګل دی تاسو ته غدار وای او خائن وته وای ته پیغمبر کار چي دا هغه وہی بیانول دي نه کې وہی پټاول لقد من الله یقینا احسان کړل الله په ایماندارو په ټول دنیا احسان دی نبی علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خدا احسان قبول چاکو مومنانو نو مومنانو اگر احسان قبول کو نو دید وجن علی المؤمنین وی کافر دا پارا زخمت شو بس اگر اتن انکارو کنو زان لے زخمت جوڑ کو سبب دا عذاب شو یقینا احسان کر اللہ بیماندارو پاکی تراوی لگو بدے کی پیغمبر من انفسین تجر سردینا یعنی تجر سردینا یو قریشی دویم عربی درین انسان طول انسانانو تارے روح المانی ذکر کردی دی چه ده شیخ ولی الدین عراقی نا تاپوسو شو تاپوس تناو شو چه حال علمو بکونی بشرن ومن العربی شرطن فی سیعت الیمان او من فروض الکفایا یعنی در نبی علیہ السلام بانی بنده ایمان روڑی تو بدی یقین کول چه ده ده کندنو بشر ده انسان ده او ده عربو نده دا پاکی ضروری دی او که ضروری ندی اگو والا جواب ورکو جواب والا ورکو چه ده شرط ده پی ایمان کی ایمان اسی سی کیدل نشی بیای ویلی دی فلو قال شخص آمنا برسالته ایو سڑی داوی چه آمنا برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیل خلق چه نبی علیہ السلام طول دنیا تا رالی گلے شوئے دے فدیم ایمان دے خلاک اللہ ندری حل ہوا مؤمن آمن الملائکہ دارا تفتنشتے چه حل ہوا من البشر آمن الملائکہ چه نبی علیہ السلام بشرو کپارشتاو کپیرےو آمن الجن ولا ادری دارا تا پتنشتے چرے عربیو کا جمیم فلا شک فی کفری ویدی ساڑی پا کفر کسا شک نشتا نمین هم من انفسهم پدی کی اوقیرت تے من انفسهم چھپا دی ٹولو کے عمدار پا ٹولو کے عمدار سالم انسانانو کے عرب خو پا عربو کی قریش خو پو قریشو کی بنی عبد مناف خو بنی عبد مناف کی بنو حاشم خو بنو حاشم کی بنو عبد المطالب دا عبد المطالب پا بچو کی دا طور و نغور عبداللہ ہو او عبداللہ نا نبی علیہ السلام پیدا دے نو من انفسه کار سرے بیانی لیتا آیاتون دا اللہ ویزکیم او پاکی دے راد غلط و عملوننا ویعلمهم الکتابا او پو یکی دیل را پا کتاب باندی والحکمہ او پا اسرار دی دین او پا اسرار دی شریعت باندی او پا سنت طریقو او یقینن دی مخید راتو دی پیغمبرنا خام خام پا گمراہ صاحب کی اولا ما صاحبت کو مسیمہ بیا جے کمدنو منافقانو تا زورن آراؤڑا چه دی جے کمدنو بیا بیا دا خبر ازو تی دا تکلیف کول راغی دا تکلیف کول راغی دی آیاتونو کې دی دو آیاتونو کې د احد تکلیف بارا کې دری سیزونا ذکر کئی گورا دا آری او سیز چه منگ دنیا کې یو کار کو سبق و یو کار کو دا آری او سیز داغی یو علت حقیقی وی موجود حقیقی داغی نا بغیر موجود که دلے دویم ظاہری سببی اپکی بھی بھی بھول اگر اگر میز شوا یوم ندوا دویم چه ده دویم سبب ظاهری وی او درم داغه حکمت او فائدہ وی داغه حکمت او فائدہ وی اری اوسیس ګورا لکه یو سړی مرشي نو یو د دې مړکون کې د حقيقي راسوک ته الله د ظاهري او سببي ظاهري سړي سبب بیمار شي اکسیډنټ کې سو کیولي دا ظاهري څه شو سبب شو او درې پاغه کې یو حکمتي پای کې او فائدې وي دا په هر یو شیز کې د ادري سيزونه دي نو د اوحد تکلیف چه ده د اوحد تکلیف ندام یو ممکنو دې د پاروم د ادري سيزونه وي یو د دې پیدا کون کړي د تکلیف سو کو الله او آدم نو وجود تر اوستون کې سوکته الله سبب ظاهری هغه د مسلمانانو غلطی وا اته کومه غلطی مخکې بیان شو او دا نه چې بده کې حکمت نو مخکې حکمتونه بیان شو او سموي لعلم المؤمنین ولعلم الذین نافقوا دلته یو وی هو من عند انفسکم دا څه شو سبب هو بفضل اذن الله دا څه شو حقيقي او لعلم المؤمنين دا علت غایه شو فهو فانه لهذا الجمع والتالیف كالعله الغائيه كتبه ویلی ضیاء الدین یوسف وسمته بالفوائد الضیائیه لانه لهذا الجمع والتالیف كالعله الغائيه او لما اصابتكم مصیبه فاوکی چورس تاستا مصیبت قلتم نتاسو آئی تاسو دے حمزہ تا قتلی دی دے چه کمدنو مخ کی سٹ کے خوشا لے اقلتم نے ولما اصابتكم فاوکی چورس تاستا مصیبت اقلتم آئی وائی تاسو انا آزاد چدار کمدن راغے دا خبر استنگ کوئی لگ سوچ دے کوئی قد اصبتم مثلها دا شرط د جزا مې انکراو تاسو په بدر کې ډبل رسولو په بدر کې د دې ډبل تکلیف تاسو رسولو 70 مجلی او 70 قیدیان کړو قیدیان خومړو هغه په حکم د سکیو دمړو کې تاسو پرې خوذل قولوا من ان انفسکم فتوا دار طرف د نفسونو تاسو نه یقینا الله ر پاره زبر قدرت والا ویدا چا ویدا ما پخپلا رگیلا ما کودا بلا وما صابکم یوم التقل جمان او آغا چه رسید لیتا او صاب آغر چه بخام اخشد وڈا لی فبیزن اللہ دا پا حکم دا اللہ سیدہ حکم تکوینی دا پا حکم دا اللہ رب العزتو ولی عالم المؤمنین حکمت او فائدات اور دید پارا چخکار کی اللہ ایماندار اور دید پارا چخکار کی آکستان چغی منافقت کردے وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم اول شديتا اخكار قول الله اول شديتا تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگو کی راشي او جنگے کے بلار دا اللہ کی او دفاعو یومانا او یا زمنگڑا لڑی رکھئی اس شاعت دوڑی کوئی چه کپاره دروازه دیر اخکاری دویم آوی دفاعو یاد کلی نا دفاعو کئی کده اللہ را دین دا پارا جنگ نکوئی نو دا کلی والا دا پارا خو کئی کنا یاره کافر چه مدینه سوزئی بیا با دانوئی چه دا پا که دا سلولی دی زوی کورده بیا با که طول سوزئی طول با سوزئی نا آوی دفاعو یاد کم دنو مدافعاتو کئی دخفل کلینا دفاعی جنگو کئی دخفل کلینا قالون دی جواب کیوئی لاؤنا لکو قتالا حدیث و معنی دی زکا کسان دو قسمو یو قسم بکی شیخان بزرگانو آغای دا سی مرپسا نڈالاو آغایو واللہ کمک بدیشی بوئی کچی دا جنگ ستا ہوئی لگا دا ټوپک په دې شپې له غاړې ونیو نه لږه بوله را خلاصایو دا څنګه په دا دور اوږد شپېلای شي د دې کې بارود ډک کې ډک کې ډک کې دا به څنګه ټوس غوند کیو کیو دا څنګه په لاره مونږ به خبرو کویګو لونا مونږ به ته ذکر تکینو مونږ به دعاګانې سکو لونا علم قتالن کوم په ایدل په جنگ مونږ له جنگ مونږ ناراضي لا تبانا کوم دویم قسم بکیو سیاسی لیڈران آغای وی وی دا جنگ دی جنگ دی تو وی دا غر سرسر جنگ وی دی دا خود کشی دی دا جنگ پل طریقه وی پل اصول وی چا غصر ایتم بمی تا سر ایتم بمی چا غصر جا چی چا سور افوج داغی پدری مره تا سر دار سر چی اوبل سر برا پری پس تا غیر خلق جنگ که بیا با میدان تو ووزی کیل لا دس بجنگ ہے دس شیری غر سره سر جنگ ولې ګټه راغسته رسکه ز په بیاجو ده مرچونه راغسته الکه ته سکه ز په ټینګو لمه دا د کولو کار دی دا ځان وجلی لو نالم قتالن لو ناتقدو کمن دا عقیده لرل چې دا جنگ نه تا به قتل وې چې بس په اول کې مونږ ولرن دا جنگ نه دی خوشی ده ځان وجلی لو نالم قتالن لاونا علم قتال اللہ تباناکم کمنگا پویدر پا جنگ باندی اللہ تباناکم مستاو تابداری کڑھائے دئی للکفر یوم ایزن دیتا لگوری خم للکفر منافقان و پخلی ایمان بی تو کبر اللہ پوئی ربی سی بارت میرا ویز پخلی بیزان تسوی سوی بی خلی به خوې ته امن نه کړ په خلی خدان ته کافر نه وي شناخه دي کاړې ده چا نو مسلمانانو پر خود بیا هاي وته وی جنگ لنه دي راځه ته چې کلمه نه ویلې صاحب چې څه ته جنگ لرو نو په دغره دمر خلی لره غلیو کړه چې دا مسلمانان به ته چې څه ته جنگ لرو په دې خپل دې خلی دا ایمان وته څه شبو اور شبو دغه دې غاړو ته مسلمانان ته وي چې راځه جنگ لګو نو کری بابا چې په دک کرا دی ویلې وي هندو ني مسلمان یار بس څه کنه بس خبره ختمه را یار بس په دغه غرس کری بابا چې ښکارا ځانته هندو ویلې ني مسلمان یار بس بل کار دې نشته پاسنو مولي کا پاسنو مولي کا سړیا زه هندو یم بس خبره دې هم هم له کفر یو مې زم دای سرګن اندو توپ تا دای له خلی کو پرتا په دکرز بالکل نزیوم د دینا د خلی ایمان تا اوس په شوي هم له کفر دای له خلی کو پرتا په دکرز ډیر نزیو د دینا لیل ایمان د خلی لاغي ایمان نه د خلی لاغي ایمان نه کو پر تدیر سو یا کولونا وای دی په خپل خلو باندې هغه چې نشته په جوړونو د دی کې والله لو بما يكتمون او الله له په پاغه چې دی پټي الذين قالوا هغه بدبخت سپیرو چې وایي له خوانه په حق دم رونو خپلو کې په حق د عزیزانو خپلو کې مسلمانانو مجاهدین مبارکي وقادو په خپل خلق اولل له خپل جوړ کړل وقادو او په خپل ناس تي سوي لو اطاعونا کدی زمون منل وې نو ما قتلوا دی په وجل شوی قران ته وایي ځکه دا ځان نمر ځ پکا دا پکلی کی چې کمری دا ټول مقبره چې ډکري دې ټول چې یاد نتلیو دا چې ستار اعلان کیږي دوه بجې جنازه را دې یاد نتلیو فذر وانن فسکم الموت دا مطلب دا ځن ویل دي چې د منافقانو په کورونو کې پدک کرس خپل مرګ او یا قسم له پدک کرس خپل مرګ او یا قسم مړو کرتبی دا روایت ذکر کړل دي خلان دي چې کم د قرطبی مهدی محقق ته داغلی کلی دي چې دا بالکل غلط روایت دی روایت ضعیف نذیر صافاله دی بلبل دی قول فادروان خو مطلب دا دی چې خامخاله کورونو کې خلک مرینا او فادروان وزګم دا بګی تاسو خپل ځانونه په ذکر دې مار کتا سرشتنی ای هر کوندم صادقین کتا سرشتنی ای او تاسو سوای لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا کدا ای زمون معنی لوینو مړه نو نو ته سوای چې د وای کوس وینو مون سره ورو ژوند ته تناستو کوس وې مونږه پار میچر کو کړل وای هغه به کم نه نه لګای زو کوله له کو لاړو مونږه چرګانو ته تناستو مونږه بریانی د کراچواله بریانی سره کړی دا پخ کړی دا ته د خیالدار چې غیل ته تلی دین اوګی تګی ناشتی تاریخ دې رسول الله رضوان الله ډیر خولي کوي په دې وای چې د ماخام د وظیفه لګه زور ور کوي چې د خافيري په ټیم څه شي لاړ شي پیر دې خیالدار چې د لال تک لنګر کې ډوډۍ نه ور کوي چې دې مرشه وې نو ال تر دې ډوډۍ نشته د دې لنوم انټری کړي نه دا الګا دار ساکی دا چې زور ډوډۍ ور کوي چې د ماخام خافيري لاړ شي او راځه په ذریعہ خطر شي دمنګ پروسه عبدالرحمن مرتضی صاحب غپی خبرې کوي ډېری دا غوي وي دی باندې الوا تلړما الواوي لړما چې وې دا الوا ته ورګې دی ملاله او دې اوخري دې خوري دا دم د خبر غلړمانان په دې الوا شي اخته شي دا غمړینا امړ لخت شي پارام شي امړ لخت شي پارام شي عبدالرحمن مرتضی صاحب بوي ویتا سو پدی الوا کې ولونکو ته کې زهره چوي چې دا یې لړمانن مستقل مرشي ولونکو ته کې زهر پکې ته څه کوي اچوي ادم ولا لګړه داسې ډاکانانه د بلالو چې پدی کې وردن نه کې جوړ قبر ته سکیږي را سیدا څه زبردست ډاکانانه چې دې ته ورلړکای هغه چې کمندونو ډایرک مړي ته سکیږي راسي هغه یو سړی چې کمندونو پلار تر تمړو لارسو مړو نو مولا راغی ورته وی خپلو هغه ولا هغه چپل سکړي ورکړي بل راځي ورته وی سادارینو سینو سادارینو داغه هغه شړای ولا سکړه ورکړه بل راځي وی جامع سریمنې غونته وی ها جامع ولا سکړي ورکړي بل دا سوکل چې اوسوس زونه غیر اغون کړ هغه ساجي ورکړي یو ساجي دا والا په زمانه پلار نور سنې دی پاتې شي او بس الله دې خوشاله کا ورته ولی په یو مور می پاتر سره چې بل از راځي چې هغه आवाज دی چې بل از راځي چې هغه आवाज دی خو نه باندې لک بس کړه نو دا د منافقانو داوی چې اطاعونا ما قتلوا وای وای دینه مزي پاتې شي قران وی دا خیال ختم کړه لا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا دای باندې موږ ګمانو نکی دا ستاسو شاهد د ښه شانتي مرشو اوردنه چې کمنو د دنیا مازی پات شي بل احیان عند ربهم يرزقون هغه مزوت وګوره د دې کمنو هغه ستاسو مبارک سوال کوي چې کوم ملګری داغه په میشن روان دي وې شکر د لارې نیول د خدای به دل تراولي هغه سوال کوي چې زمونږ هغه ملګری د خدای دل ته سکی راولي او ست کمنو لګیای او وای چې را وای شهید لاړه وای ډیر خوله لکو د نکریزو په لاس جنې ته پاتې شو د نکریزو په لاس ته پاتې شو صدا خبرې کوي لا تاسبن الذين شهید چې کمندنو هغه جوان دی دی فنا فی الاخره میں بقا کار اعظم زما رہے جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فنا فی الاخره میں بقا کار اعظم زما رہے چې الله د پاره ځان فانی کو نو باقی بشي جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کله مرګ اراده دی وی او کله ژوند اراده دی وی ځان مړ کا دا الله د پاره چې کمندو ځان مړ کا لا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله ګمان او خیال مکو پاکستان باندې چوجر شوی دی بلار دا الله کې امواتن دمړو بالا احیان بلکې دی ژوند دی او عند ربهم الله سره دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل وی ارواهم فی اواسل طیور خضر دا غیرهن جنین او په ججرو کې دی د مارغانو په ججرو کې دی مطلب دا دی چې دغه الیکاپټر دی لکه یو سړی وای چې زو په جیاس کې عمرې لاله دا جیاس د بدن دی جیاز دو بدن دے چھ دے وئی چھ دے چھ کمدنو پا جیاز کے لارم نو مطلب دارے چھ ال تا خیستہ سورلائی دی دشنو مارغانو پا شکل کے او دی پاغی کی کینی پاغی کی چه کمدنو کینی دی لیکاپٹری دی چکاری لگئی او بیا دا اغی چه کمدنو خپل سیشنی دی او خپل ایرپورٹو نی دی دا لینڈنگ زائیو نی دی اکم زائی دی آد آرس دلان دی دا عند ربهم تفصیل نبی علیہ السلام کرده دی بس ارواهم فی حواسل تیورن خضرن تستریح من الجنت حیثو شاد ثم تاوی الى قنادیل معلقت تحصل عرش بل احیان عند ربهم بلکه دی جواندی دی پنیز درد دی باندی آئی ارزق کون رزق ورور کولشی دا رزق دا آخرت تی نبی علیہ السلام و سلام یو ذلی منسکو منزکو دا کسوب منزکو دا لاسه دا شورو گت کو صحابه و تاوی لاسه و گت کو دا خود نورا کل چرتنو کلی نبی علیہ السلام و تاوی مخام خیراتا دا جنت تنگورو خودلو می ماوی چه لکتی دل را شکوما لکتی را شکوما چکمی دل را کرده وی نو دنیا با ختم شو و دا انگور با نو ختم شوی خوی رانه واغستل چه ندا نکیگی دا نکیگی آغا رزق پا دی دنیا پا دی جون ملاوی دلی نشی نبی علیہ السلام و سلام آغا چه کمدنو چه پا معراج کی یوزه تا تو پیدا سری پیدا ساب انگلا دا چه سوا تا وینا الان بقی لکا عمرون لا عمر دی پاتره حیات دنیاوی دی نو دی تطللی نشی آغا نعمتونا دی بدن او دی جون سر حاصل دلی نشی هغه جدا حیات تی او دا هغه جدا ارزاق تی جدا روحونه دی و تید آغی نبانده نبی علیه صلاة و سلام احتار الاخره هغه چه کمدنو آغا جوان خواختو او تی چه کمدنو دی تراولی نا تابیرون نزان مکاو بس پرید دا قرآن دا قشن نزان نشورو کی دنیویتون جسدیتون خسریتون تامتون داره بکی دا کم جانا راوی استن احیاؤن این دارا بیم یورز اقون چرز اقوال ورکاولی چی فرحین بما آتاهم اللہ خوشحالی دن کی پاغبانی چی ورکی بدیل را اللہ دقبل فضلنا ویستب شیرون اوزیری باقلی اوزیری اقلی دی پاکستانو باندی لام یا لقو بیم چی دی ملگری شوی دی سرا چی لانی دی پیوست شوی دی سرا یعنی دا دی اغا ملگری پاغی خوشحالی من خلف امرستور دینا چی نبو یرا پدی و نبو دی غم کئیو یا سب شیرونا خوشحالی گی و زیری اخلی پنیمت دا اللہ و فضل اللہ غباندی یاو یقینا اللہ نزائی که اجر دیمان دارو اللذین استجابوا للہ والرسول دا غزوی دا حمراء الاسد غزوی حمراء الاسد چکل نبی علیہ الصلات والسلام مکی مدینی منور تراغے او کافرانو سفر کو نو انتو والا خیال راغے کوئی منسی چلو اغیم طول جوندیو چکم سر کرده کسانو پای که یو نده شهید شده او کلیم بر حال خود سبا و بیا ملگیری را بون که دول پا مون بر اخلاس شده سر دو سبایی نمون کب تو را اکڑا سوچ والی لگ رستو ور آگه دگه چه ابو بک ابو چه عمر ہوئی چه طول جوندی دی خدای دی غر کنو دور روح پر آگه چه پیکر تر اغیب پور نراده چه همراولا ست تورستو پیکر سو شو خ کافی فاصله والد مدینی نه کافی لري ان سوچ راغه او هو کله پکارو مدینه سول پکارو مدینه سوزول پکارو نزو چې مدینه و سوزو د الترا جاسوس راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی مدینی سول لراځي نبی علیہ السلام واپس راځي به کم ملګری چې خود کې تلو اکه کسان بزی بل به سوق نزی را پاسای را پاسی اکا ملگری تیار شو ده زخمونو لات پت وینی تی بایی داسه کسان بکیو چې د دو کسانو ترمیز دینی ولی او را پاسی دل ابو سفیان پس قاسد راگه ویز مریان خو بیارا وطل ابو سفیان وی اخو دای پاکا دی پی رخو خوصدی زکا زمری چی زخمی شی نوانا لی رکی نا ابو سفیان رو گونتا که پشتکونا لانو سیدا لاړو بيزه زما چې دوه څه ګټل میدان ځان نه شو خرابولې نو موږ راغلې چې وو هو ګټلا پری دې راشته او نو شو خرابولې نو لاړو دی یو آیات کې غېټې شامل الذين استجابوا لله ها کسان چې قبول پیاو کړه دا الله رب العزت او دا پیغمبر علی السلام استجابه دي ته وي چې څنګه سړی غواړي او اک شانتي وته ملو شي دې ته استجابه وي چې څنګه الله غوښتل اک شانته ملو شي جواب هغه کله الله سره کله نام سره هغه سان استجابو لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح پس دینا چورس دیتا زخم تپار دا کسانو چه اخلاس کرد دینا یعنی دی من بیانی دی واتقاو اوزان بچ کرد سستاینا عجر نظیم عجر لوئی دی اللذین قال لهم الناس دادا غزوه بدر سغرا دا بلا غزوه دا غزوه بدر سغرا ابو سفیان چه تو ابو سفیان اغا چه تو د احد دا میدان نا نوی ویل موعدن البدر القابل راروان کالا و بدر کسی کی گو بیا جنگی گو بدر کی بجنگی راروان کالا بدر کی بجنگی گو چه راروان کال را گئی نو ابو سفیان سر غمو یا اللہ خیر بیا بگوالی و گوبل گوی اغا تا خوکاری دو چه چه کرشو و غربارو ټول او خود خو مغلی دلو نو غم و سره جاسوسانو لای پیسې ورکړي وی ورشي او خبرې خوري کوي چې ابو سفیان چې کوم لخر تیار کړل دی کنه واقع سره مقابله ډیره غرانه ډیره غرانه تاسو خبرې مبرې کوي په دیو مسلمانان مو ویریږي په میدان ته راو نزي نو په زبانان سره مو ورشي هو کم دی یو تن را نگه انو بس من باو گوٹو من باو گوٹو جاسوسان را نگه او خبر بے کولے یرا دیر دنو دیر زیاد تی دیر زیاد تی صحابو بو بی خدیر خدی کنا چه من گزار کو خطا بنزی چه گزار کو خطا بنزی آو من که یو سر جنگی کنم دا اللہ پا مدد جنگی کو او کلا کو سر جنگی کنم دا اللہ پا مدد سکی کو جنگی کو اوزو با پتا بولگی جاسوسان ابو سفیان لخبر اوڑو وی سڑی خورا روان دی نبی علیہ السلام لکر را جمع کر حالا آغا زائی که بدر پا مقام کی میلاوہ پا آغا وقت کی پاگی کی کاروبارو نو مکل سوداگان واغست لی یو سور از ایسارو خدا ابو سفیان بلکل بوی پتم نلگی را اغیر اووتلو دمکین را اووتل زمکه ده یو لسطه کلومیتر آل میلا بار دا اغی یو چینا و اغی که او بوم بوست کلی و زن سره چکم سطوان را غستی و الوام الوا فاغی او پڑا او بس ویره طبیعتم تک نده و موسمم دیر خنده نو نشد لی او سی لکان نشو خرابو لی نو بس واپس مکیتا سشو را اغی دا اغی پا تاریخ که دی نوم ده غزوائی جیش ذات و سویقو جیشو ذات استویر دا الوا والا لخکر اغیی بوتوی ها الوا مالوا خوڑا ارالی ها جیشو ذات استویر او زمان پا تاریخ که دی نم دی غزوائی بدر سغرا غزوائی بدر سغرا دا اللذین قال لهم الناس دا غزوائی بدر سغرا دا تفسیر ماجدی اغز کرکڑی دی چه ابو سفیان چه کلا عسکری میدان کې خپل شکست کولی دو چیارا دی سر از نور جنگ کولی نشما جنگ و سر کولی هم نشما دا خندق لیده پا زور رایسته با دی بیان راواتو آغا تا پتاوا و چه کل پا عسکری میدان کې د خپل شکست کولی دو نوی دو نفسیاتی جنگ او فکری جنگ تا چه کم دنو بنیاد که خود چه اوس په مسلمانانو روح قائم کا دا نفسیاتی جنگ یو کار داوم دی نفسیاتی جنگ چه دو مقابل دماغ مرعوب کا چه غستان صف ویری دی پا کسما کسم خبرو پاغیبانی مرعوب کا نو ابو سفیان چه کم دنو نفسیاتی جنگ داو الذین قال لهم الناس ها کسان چوویل دیتا خلقو یقیناً خلق جمع شوی را غن شوی تاستا نو یرگی دینا فزادم ایمانا نو سیوائی کدیل را ایمان تدی ایمان نورم سیوا شو فزادم ایمانا اوویل حسبن اللہ ونعم الوکیل پورا دې موږ لره الله رب العزت او نه مل وکیل څخه سکار ساز دې کیا غم ہے اگر ساری خدائی و مخالف کافی اگر ایک خدا میرے لیے ہے بس یو اللہ منگل پورا دے فان قلبو بنعمت من اللہ خدائی واپس شو سرد نعمت دا حسبن اللہ و نعم الوکیل دا اللہ را توکل انعامات یو انعام فان قلبو بنعمت من اللہ واپس شو سرد نعمت طرف دا اللہ نا یعنی فتح اومندہ و فضلن او سره د کمنه د فضلنا مالی اوګټو لام یم سسو نوره سدلې دې ته څه تکلیف او ځخم یعنی مقابله و نشوونو واسب او رضوان الله او دې تابعداري کول د رضامندی یاد الله او الله د خاوند فضل لوی یقینا دار شیطان دا جاسوس سدي ده کې شیطان وي کامل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دا جاسوس شو نو ابو نعیم ابو نعیم ثقفیو آغا چه کمدنو جاسوسو آغا جاسوسو خود دلتا ہے دا کافرانو خدمت کونو شیطان وطا ہوئی او پا خندق کی دے مسلمان شو او بیا دے اسلام خدمت کردے نو علتا و تعلق پل لخ کروئی جنود اللہم تاراوها بیا ام جاسوسی کردے دا خوالتا ہے دے اسلام دا پارا کردے وا الله تقبل لفکر ہوئی او دلتا و تا شیطان ہوئی یقینا دا مخبر و دا جاسوس شیطان نے شیطان دے یخوف اولیاءو یاری خپل یاران سا مطلب یو مانا یاری خپل یاران یعنی دا جاسوس دا روبی خبرونا او دا روب داد دا خبرونا با دا شیطان یاران متاثر کی گی دا اللہ یاران تینا متاثر کی گی یخوفکم من اولیائه حذف والایصال له مفعول اول حذف شوه ده او مفعول ثانی نه من حذف شوه ده او جوکړه ده یخوفو سره نو یخوفکم من اولیائه یاری تاسو لار د خپل یارانو نه تاسو یاری د خپل یارانو نه چې کافران دي یخوفکم من اولیائه یاری تاسو د خپل یارانو نه نمی یریگی تاسو دینا و یریگی زمانا که تاسو ایمانداری ای واقع دو احد ختمی نپایی ناغی تتمه که یو تسلی ورکی دایی تا تسلی ورکی چه آغا ده سلول زوی او ملگیری واپس شو تا تا وی انقلابی جماعت کی و انقلابی کار کی کزن کسان اغیستان جدا شو او ویچی دی تا زمون سمیه نشته نو خپکه گما ځان به خرابوي ولا ذن کلذینا غم جندنی کی تار را کسان یسارون فی الكفر چاغه په شوق کید کفر کار شوق باندې یسارون کوي یسارون ات تلوار کوي په کار د کفر کې یعنی جهاد پریګ دی او راجات پسند دی ری ایکشنری گروپ یسارون فی الكفر یقینا دی بالکل نقصان نشی ورکول دین دا اللہ علا معمولیم دا اللہ را دین سو نقصان نشی کول ایراد که اللہ چونہ گردی دی را سبرا خدا سواب پاخرت کی دا اللہ پا دبان دی انقلابی کار سود ندی چه کم کس دا حق جماعت نوا پلشو پوش چه دا دبان دی اللہ رب العزت دا دی انقلاب محنت او توید و سنت محنت پی سود نو دا دب زرک سبانیتی وجه تا الله رب العزت چه کبنا غدا غصب نسکی خوب آسی یرید اللہ اراده که اللہ چهون کردی دیل را سبرا خدا سواب آخرت کی او دیل را چه کبنا عذاب لوئی یقیننا کسان دیم تسلی او یرد آخرت کافران مقابله کی ادریگی ان اللذینا یقیننا کسان اشترا الکفر بل ایمان چه خوخی کو کفر ببلد ایمان کی بالکل لا يضر الله بالکل دې تکلیف نشي ورکوله او نقصان نشي کوله د دین د الله معمولیوم او دې له عذاب دردونکې ولا سبن الذين كفروا یار ذکر کوي چې او د په دواهم چې را کافرانو او مصفیانو هغه له کمندنو پته ورکړاو بره ولا ورکو خدا وله په حق او هغه خوشاله خوشاله چې کوم پناه کوي نو موږ چې کمندونو دا بارے ولي اومندو دا بارے چې کمندونو ولي اومندو ولا يصبن الذين كفروا ولا يصبن الذين كفروا ګمان دې کیا کسان چې کفر کړل یقینا چې دمو کوم دې تا مهلت مې اور کړل دیلرا مهلت ور کوم دیلرا خدای دې فائدہ مند دې دې پارا دا ګمان دې نه کوي چې ګینینو دا زدل کوم مهلت ور کوم خدای رضا دې پارا سودمن دې او فائدہ مند دې دا ولې دې کمونو سودمن دې او فائدہ مند دې بلکې هې نمانم لیلهم یعنی دې ګمان دا کوي دا مال را مهلت را کړل انځ په حق باندې کزه په نه حقم همالي ملکی مالي وجني انما نملي لهم ليزادوا اسما يقينا دمكم دیتا تدې لپاره چې نتیجه راشي ليزادوا اسما دا چې خو زیات شي په ګناه کې خو ګناه کې زیات شي دا الله کار بوته زیات شي دا الله کار بوته زیات شي ليزادوا اسما دې لپاره چې خزیا شری په ګناه کې چې څومره مالونه عمر دولتونه زیاتېږي په دومره وا ګناه کې زیاتېږي نو گزار به خوخري ماشلی نه دی لپای لقمه بشاده سیاد مطمئنه کې کانټا نګل گئی لیا زادو اسما او دې له عذاب شرمونکې ولهم عذاب موین او دیل ہے چه کمدن عذاب شرمو ان کے اللہ بے ہو شرمائی ما کان اللہ لیذر المؤمنین دادا فضا سوال اللہ چه اللہ رب العزت تا سخت سخت تکلیفونا امتحانونا پا مومنانو باندراولی چه دیکی بس حکمت انو چه دائی سخت سخت امتحانونا او تکلیفونا و حکمونا اللہ رب العزت پی ایماندارو راولی جواب شکل انقلابی جماعت مخ کیزی او ترقی کئی نو بدی که دا مفاد دا پارا دا خپل و فائدو دا پارا مفاد پرس خلق را در نشی نا آغی تا وقت پا وقت چاند نیول غواری وقت پا وقت و تا چاند نیول غواری چا مفاد پرس تی نلری شی مفاد پرس تی نلری شی په تکالیف او سخت او احکامات مخلص او غیر مخلص جدا شي زکه مفاد پرس خود مفاد باندې او چې کله سخت او تکلیف راشي نو یې زبکه نیمه وای چا کو دي څنګه ده وای مولا ثواب او غنی ته هه دې خدا کا شه دې دې کمنو مفاد او په راته کې ملګره ده او چې تکلیف راشي نو بیا دې رستو کیږي جز اللہ الشدائد کل خیر حربت بها عدوی من صدیقی ما کان اللہ لیذر المؤمنین ندی اللہ چپریگ دی ایماندار پاغا گردون باندی پاغا اختلاط پالت چتا سوئی پاغی پدی اللہ نپری دی حتی تردی پوری چی جدا کی اللہ پلید دا پاکنا خبیص منافق طیب مخلص چی اللہ رب العزت مفاد پرست او دنیا پرست دا لری کی دا اق پرستونا تر دې چې جدا کی الله رب العزت الخبیثا آغان دلارا منافق لرا منو کوئی به پاک نه په نزول له شدایدو چې سخت او تکالیف راشي يرانو بس خوب کې دراته او خی کنه شدا به اوسره مخلص ته او بل منافق ته اې چې مونږه سار پاسو اجدا سرولو کو مخلصان و منافقان و بگی پولڈر دکی شدائیو پولڈر بگی دا مخلصان و دا بل پولڈر بگی دا منافقان بس دا چی دیرا توقوی کنا جواب پیغمبر ہے تر جو زر شوی دی زر جو پیغمبر ہے تر شوی دی دا وی خو اللہ چک تکی پیغمبرانو تکی پیغمبرانو تکی چی دا مخلص تی دا منافق تی دا مخلص تی دا منافق دا خو الله پیغمبرانو ته ځنی مخلصانو او ځنی منافقان په ګوتو کې هغه توخی او ما کان الله ليطلعكم على الغيب قانون دی الله رب العزت خبر کی تاسو را په دې غیب باندې معنا به په دی غیب دی غیب کوم دی تمیز الخبیث من الطیب تاسو نور الانوار شریف کی فرمایلی دي چې الف لام الاصل فی اللام العهد الاصل فی اللام العهد کلا اصل پا الفلامو کے عهدی دی تودو سڑوم دائی لکلی دی تودے سڑی پی جاتی تلوی تودے اغیم دائی لکلی دی چه الاصل فی اللام العهد اصل پا الفلامو کے عهدی دی چه کلا عهد نسی کی گی الفلام عهدی نسی کی گی بیا با آغا جاو گوری یا با جنسی مرادی یا با استغراقی مرادی یا با جنسی مرادی یا با استغراقی مرادی دیده که الافلام غاہدی مراد دی اور طول و تفاصیل دا لکلی دی طول چه الغیب نا مراد مطلق غیب نرے چه اللہ نا خبری پا طول علم غیب باندے خو اللہ خپل پیغمبران خوخی اغیل طول علم غیب ورکی دا مانا سیوا دا شین توتی دا بڑو توتی چا تا گتل کبی چا تا سلام کبی دا غن علاوہ چانا دا کس او دای پا رنزو لیمان کے کڑی دا رنزو لیمان پیجا نہیں کنزو لیمان ندے رنزو لیمان نے آغا دا ایمان کین سر دے او ډیر خطرناک ترجمہ غلی کلی دا ډیر خطرناک زمونږ لکه حق پرستی وای که کمی وای بس ارث چیزی زمونږ سپینیتی وایا خو لکه بس زمونږ ساده توب بووای دا ساده توب تکی بس خلی منگا چه دایا ترجمه لیکو تفسیر لیکو سلیکل کو نمونگ وایو دیکی دا بریلیان و رای دادا دا دیوبندیان و رای دادا چې بریلیان ګوري وي زمونږ هغه په کېدارې د خپل خوره دیوبندیان د لری کوه هغه زمونږ د تفسیر نه زمونږ خبره زده کولې او دې شین توتی دا چل کړه د رضا خان کاکا داسې دجل چې د آیات چې کومه معنی د بریلی ده او د غلط عقیده ده بس اکه مطلب یې لیکلې هغه بلې ډو لیکلې نه مختصر لکه دا کارکی خلقو تا چه دی آیات صرف دا مطلب دی بلیڑو تیروی دا جلی کرده دی بدا غدائی که او پر طول تفسیر کی دا سی دی پر طول تفسیر کی پر دیز اکیم دا چل کرده دی لیوت لیا کم غللائی فاللائی حال افلام بس اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے دیتا ہے دا چل وما كان الله ليطلعكم دا قران کریم د نصوص خلاف تا قل لا يعلم من في السماوات والغيب الا الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب اونه دی الله چې خبر کی تاسو را په دې غیب باندې خو الله رب ال عزت خو خی هغه څوک چې را دیو کی یعنی خپل پیغمبران ما من رسوله بیان مقدم کده من یشا د پاره من موصول لے ای پندرہ مبہمات نیز گویم دو او دو مبہم دا پار بیان رازی دا من رسولی بیان مقدم دے من یشا مبہم دے ولیکن اللہ لیکن اللہ کو خی آغا سوک چیرا دے اوکی دا پلو بندی پیغمبر یعنی خپل پیغمبران طول پیغمبران مجتبادی او خوختی دا اللہ پاگی کی تقسیم نیشتے چمن تبغیزی والے ایمان راړی په الله باندې چې الله عالم الغیب دی او رسولی او پیغمبرانو دا غل الله چې هغه تعالی رب العزت وایي کوي او سنا څه غیب او ته بیان کی وایي تؤمنو که تاسو ایمان راوړو او ځانو بچګر شرک نه نو تاسو له اجر لوی ولا سبن الذين دا دې کمندنو زورنا بخلا او تا مضمون د انفاق راوړو مضمون د انفاق راوړو ولا يصبن الذين شلا کسنګ په بدني جهاد الله مخلص او غیر مخلص منافق او مؤمن خار کوي دک شانتي په جهاد مالی هم په مالی جهاد پاغه باندې الله رب العزت مخلص او غیر مخلص کار کوي هغه دې کم نه کار کوي څنګه چې توای خرچ وکړ وېسا جته ولې الله غریب دې چې موږ ته وجه بدین خرچ وکړ ولا صبن الذين كفروا ګمان دې نه کیا کسان يبخلونا شغې شمتیا کوي پاغه باندې شمتیا کوي بما پاغه مال بما پاغه علم آتاهم الله شورکل الله دلر د فضل خپلنا هوا خیر اللهم چه دا بخل دا فائده مند دلرا چه دے وی مال میں بچت کو او علم میں بیان نکو زبردست کار میں ہوکو خان دا دی گمان نکی چه دا بخل کول دلس دی فائده مندی او سود مندی بل هوا شر اللهم بلکه دا ډیر نقصانی دی پارا سنگا نقصانی دک کا مال دا دینا با مار جوڑ شی دا رد پر روخ کے پاتے شکانا دا روخ کی سو شو نا بخل رزیلت اونا و تلا دا غینا با دا قیامت پر از بانی مار چی شی سایو توقون ما بخلو زردہ چه زنزیر بکڑی شی دیتا توق بکڑی شی دیتا حدیث کے رازی مار با تجوڑ شی مصطلح شجان اقرا مار با تجوڑ شی گنجے مار زہریلا اغا بولا ٹک ورکی و تبوئی انا مالو کانا کنزکا زد مالیم زد خزانیم سایتو وقونا ما بخیلو بی زردہ چی سر تبوا چولیش دیتا آغا مال چی دی بی شنتیا کڑی دا پرز قیامت اولی نورکای دا بخیل حماقتو بی وقفتیا صرف اللہ لبی پاتکی دا اللہ اسمان و دزمکی وم اللہ اوند اللہ واللہ اللہ پا من ساس خبردار دے شعبہ پہ انفاق او داغی جواب دای ویل چې الله ول غریب دی چې موږ ته وای چې ولګوي ولګوي موږ مالداري او الله نه غریب دی قران د دې الزامی جواب کې دام لا خبره ده دا خبره ده الله بدل دې خبره سزا درکې او بیا رسول تبلون سره وای چې دا غوستا امتحان دی او جواب هغه ځای کې کوي الله استاد مالو کنه دی خدا ستا امتحان دی لقد سمع الله قول الذين يقينا اورد الله بنا ذا كسان چويل يقينا الله المحتاج او مالداريو يقينا لكم سنكتب سن تاكيد در ترتيس نه سنكتب يقينا لكم اغه چدي وي فقط لهم الانبياء او جل پیغمبران له بر جرما دام لكم ونقول او بوام ذوقوا عذاب الحريق وسك عذاب دگر امور د سوزاون کی اور الحریق اوسکه آزاد سوزاون کی اور دار دی وجنا چلیګلی دلا سنستاسو او یقینا الله چ دے لیسا بظلام للعبید نہ دے الله ظلم کون کے بندگانو ظاہری معنی تو ګورتو نہ دے الله ډیر ظلم کون کے بندگانو اس مطلب لګ کئ لکه توای چې زید ډیر ډوډۍ نه خوري زید ډیر ډوډۍ څه مطلب اړو خوري نه لګ څه کوي نو ته دلته وای الله ډیر ظلم په بنیانو نه کوي خبره کوي یو جواب دا الله په صفاتونو کې د مبالغې او د غیر مبالغې معنی وایي لکه بل ځای وای ان الله لا یظلم مثقال ذره پر مسجد کې څه ده ان الله لا یظلم مثقال ذره مر ظلم الله بچانه ده دا ظالم او دا ظالم او دا ظالم معنی څه ده نو نه دی الله ای ظلم کوونکي په باندې یانو او الله ظلم کوي ساده معنی مبالغه بکنیشتی دوی اللہ رب بلزد کلم ظلمو کی حاقی تبلگ نویلے کی گی زکا قلیلو کلا یقالو لہو قلیلو دا اللہ لگو تلگ نوی درین لگ یو سرا لگ بل سرا لگ بل سرا جو دیر بتی نسیشی سالورم مبالغه نفی تا متوجه دا منتی تا نا معنی دادا ندی اللہ بالکل ظلم کو انکے ببنیانو اڑکیینا ندی اللہ اس ظلم کو انکے پیس باندہ باندی پیس باندہ اللہ ظلم نکی اللہ دینا قالو دائی دے کم دنو دائی او گندہ عمل بل ذکر کئی لکا سنگے چھ دغا خبر گندہ وا دائی میں او گندہ خبر دا بلا اللہ دینا آغا بدبختا قالو چوائی دی یقینا اللہ یعنی دغا یو بیہودا خبر وا دائی میں او بیہودا خبر دا مولا سندی رحم اللہ تعالی فرمائی چھ پا یہودو کی سرمایہ داری دا غلی وا او چې بچا کې سرمایداری دی شي یعنی د مال داغه مذهب وګرځي مال داغه مذهب وګرځي داغه نه بیا دا کړتو تو نه صادريږي دا غل بیا خوري بیا په الله اعتراض کی الله وي مونږ د الله نه مالدار طالب زمون محتاج ملازم محتاج حته زمون محتاج دین خو مونږ چلو زمون ته محتاج دی او بیا دا بلاګانې غري دا ولي دګوانې چې کمندونو مال سور شوی او چې سرمایداری راشي او مال مذهب وګرځي هغه بیا حق نه بیانې وای ز خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب بیا حق نه بیانې دا ټول کړو ته نه دي دا هغه مليانو چې دا غي مذهب مال ګرځیدل مال ګرځیدل چې کله پدې آیاتونو ته ځان پوهې کې او چې د کومو مذهب مالو مذهب مالو هغه ته ګوري او دې ته ګوري سیم ټو سیم یو شان دی بالکل او په اسونو بداسه خو پويږي چې سوایا خدا الہم الرحمن کله کله خلق ګوري د تفسیر نوم دی مولا سیندی سے تفسیر الہم الرحمن دایمي او شاګر راځه مکړه نو خېخه خبرې وکې دي خلق یو بوری انو بس چه خوخی شنو بیمانی چه خوخی نشنو مولا سندی سی پیغمبر کنه دی نو میمانه کن اونانگاری که اونانگاری که بنا ایس خبر دی اللذین قالو آغا بدبخت چه دی دا بلا غرائی چه یقیناً اللہ لاؤس کرده زمان سرا چه بالکل با ایمان نرادو من پیسی و پیغمبر تردیش راوڑی من تداس قربانی چه او سیزی دل راور تاکلوه تحرقوه چو سیزی دل راور دای دروغوی دای تکلوی دو و دروغی بیکن او کابلگرام شیخ ابراهیم اللہ فرمائن دای ویل حسدن چه اسلام کې داو چه غنیمت او صدقی غریبانانو لور کئی نو دا دای دا نو سودو دای نو سود چه دای چه کمدنو غریبانان دا صدقی والی او مسلمانانو تر دا غنیمتو نلال شی و دوی چې د اسمان نور راشي وی چې زنو خلا په مسلمانانو سود نو ورته یو یقینا راغلی تاسو پیغمبران زمانه مکه سره د معجزونو او د هغه معجزې سره چې یا تاسو وای نو ول تاسو وجل دی لرا کتا سرشتنی دای ته تسلی کدی نسبت درو کوي تا تا کدی درو جن غنی تعالی را فلا تحزن غم مکو یا فائن کا ذبو کا قدر او ذنگنی تالرا فلا تاہن حمت نہی ہارنا حمت مبائلا زکا یقینا نزبت در اوکڑا شیو ڈیرو پیغمبرانو تا ستانا مکی چراوڑی وغی ستاب دلیلونا دا اقل وزبور او صحیفی ننکل والکتاب المنیر او کتاب کارا روشن او کارا وحی جہادو کا ددی پدی خبر و پروام کوا او د مرګ مې اړیګا کولو نفس ذائقه الموت دا سرمایه دار دې چې کمندونو د مرګ یریږي زګر دې جنت پاتې کیږي زنه مالونه پاتې کیږي هر یو نفس کوګه د مرګ دې الموت قادن کلو نفس شاربوا والقبر بابن کلو نفس داخلوا هر یو ستنبا د مرګ پیاله سکی د مرګ پیاله به کمندونو سکی هر ذی روح لشتہ پنا پاتې و خدای وی ما تین وای راغلی تلل له پیدا دی کله نفس ذائقه الموت هر یو تن سکون کې د مرګ دی وإنما توفون أجوركم أو يقينا پورا بدر کړی شي تاسو لا مزدور تاسو پر ورځ قیامت باندې توفون ذکوي چې زنه زنه بدلی دنیا کې ملو شي زنه قبر کې ملو شي خو پورا چې ملاوي ګنو کوم ځای به ملایي اخرت فمن ذو ذیان النار تاسو چې بچ کړی شو دورنا او ځان نکړی شو جنت ته یقینا دې شو کامیاب پیسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمائل پیسا القرآن رحمه الله بویل چه دی وی چه پلانکی زنداباد پلانکی زنداباد وی حقیقت داده چه وو خلال جنتا چه دن نکرشو جنتا نو یقیناً دیشو زنداباد زنداباد داده فقط فاز یقیناً دیشو کامیاب پا دنیا مدو ککی گا چه دنیا پا جوان دو کئی او تا چه کم دنو تو جہاد نہ کہے او مال نہ لگائے فمل حیات الدنیا آنے دے چکم دنو دا جوان لان الا متاع الغرور مگر دار سامان دو کا کولو اصل دو کا کئی شیر کور دے او بنگلہ دا او پی سی دی او موٹر دے ناسا پائے کی بس دو بجے جنازہ متاع اصل دو کا کئی دار دو کا کولو سامان نے پدی بانے چکم دنو مدو کا کئے گا سلاسی بابا وی اگر پرسیز من آمر دشاہی برابر است بر آتف لی راہی پیکہ زمانہ تا پوس کئی نوی بادشاہ او معشوم برابر دی بادشاہ او معشوم سری برابر دی که در راہ بسازت قصر شاہی نشینت اندرا مغرور جاہی معشوم پلا رکی کور کورٹی نائے کئی مونگو تا کور کورٹی نائے وائیو کور چه کمدنو جوڑ کی داسی ورطاو کی کور جوڑ کی پکی چه کمدنو کمرہ جوڑ کی پکی ده ناوی کمرہ جوڑ کی یو تور اگر تا یغم میخ شی یو سپین اگر تا یغم موٹر شی بیاوی نن زمونگ دو گوڑای وادر تاسو برازی خان تاسو بم رازی زمونگ دو گوڑای سده وادر ده مونگ و تا گوڑای وایو تاسو تا ننزکی و دا شیزو نوائی وی نن زمونگ دو گوڑای سده وعده ده او وعده لبرازه یو تا ووی بل تا ووی طول ناستی او دو گوده سی وعده ای او چا چه کمدنو سر اوڑی دی غاره تا وڑو که گٹه ایخی پاغی بانه دی چکوده ایخی دور دی چکوده زمانگا دیگونه تکڑی دی باندی کڑی دی او منزی جی پخو او پروگرام ده گوره رازه ای با ناسا پای که تای مور وی یه سرد کوریا چرت تلیه دی خوارا شی اگه وی لبی لبی روانه لبی لبی روانی داسی کی او کورلا او راغونڈی کی یو غرشی ارسروان کی ملنکی کی بی بی رالا وی لبی لبی سشوی روانی شوی دی بنگلی جوڑی موٹری جوڑی یو سو بل سو لوی غوبلی ڈگرائی او دا او دا او دا ناسا پای که اعلانو شی دو بجی جنازه دا لبی لبی خبر ختم یا که از طایران پاک باغه دریم ورز چرا شادا چوزاغه تو بر من خندی و من بر تو نالم منم دیوانا یا تو بد دماغه چلاسی بابا وی وی اکی اصلا ایران پاک باغه وی او آواز میواری دو او دیر ناشنا آواز میواری داری مبرس چرا شادا چوزاغه و دیر ایران که سنگ خوشحاله لکه ده کارغنو نا دنیا خود ایران دی تو با دیر ایران که خوشحاله داری مبرس چرا شادا چوزاغه پی تو بر من خندی و من بر تو نالم منم دیوان آیا تو بد دماغه وی زستا پا حال جاڑم و تو پا ما پور خاندی چه دا دی سکی او اس نکی دا دنیا ٹک نکی و دا نکی دا نکی دا نکی پی تو پا ما پور خاندی زستا پا حال جاڑم و یا خوزلی و نیم و یستا دماغو که دست شوی پا مل آیا تو دنیا الا متاع الغرور او نه دا جوان لند مگر سامان دو که کولو اتوب لون نفی اموالکم آنفسکم خام خواب آزمائل شی تاسو جهاد و انفاق دوار راوڑو خام خواب آزمائل شی تاسو فمالو نستاسو کی دا برا طویل شی چه اولا گوا خر چکا تا دا سلوائی چه ان اللہ فقیر و نحن اغنیا دا اصلا امتحان دی دا برا طویل شی کلب کمیگی مالو کلب انتہائی زیاد شداب مستاسوی امتحانی وان فسکم او بدن نستاسو کی داود تویلی جی منزو کا روجہ اونیوا جہاد لورشا حاجو کا داد بدن سری امتحانات کی تشریعیات او دا بر توم کامی برازی بیماری برازی زخمی کی گی با شہید کی گی با حالا تو آن فزکوم او پنب سنو ساسو کی حالا یو امتحان نام دی حالا تسمعو نامن اللذین خام خاوری بدا کسانونا چورکرشو دی کتاب ساسو نمخ کی او دا کسانونا چی شرکی کرده بدی را دی دیره کلب تیو خبر کئی کلب بلا خبر کئی حصول کامیابی صبر او تقوی پاین تصبیرو کتا صبرو کو اوزانو بچ کتا اللہ دا خلاف ورزائنا یقیناً دار زوانانو کار یقیناً دار دا پخو دا حمت والاو کارونونا ویزا خز اللہ زورن کاتمین دا آفتا چپاغی بان سرمایہ داری غالب دا دا دنیا محبت پہ غالب دے فاغی حق نہ بیانی تو جہاد علمی نہ کئی علم جہاد نہ کئی لکا مال کے امتحان او جہاد خرچ بدن خرچ کول مال خرچ کول تو علم خرچ کول ام جہادو چھ مولا علم خرچ کی او بیانو کی بیانو کی وائد اخذ اللہ ردام ضروری وا چھلا اللہ رب العزت دین بیان کی تا خلق و ذہن و تجور کی برابر کی و تا دا اللہ دین تا خلق تیار کی نو دا جہادو نو عالم آغا نکی وائد اخذ اللہ و میساق اللذینا او دا دا طول جہادو نو مور وا چھ کالا دا بیان نکی گی نو وصلی جہاد تا با سکتا تیار شی انفاق تا با سکتا تیار شی نو دے بخل کی علمی نو دے علم بخیلانو تا زورن ذکر گئی او پاو کی جغسی والا والا کسانا چورکل شد کتاب لا تبینن نول ناسی چه خام خام بیان وی دیلن خلقو تا او پتا وی بینا چه بیانی کنو پت نسو کنا نو مطلب خام خام بیان وی با دیلن خلقو تا چه خلق در نتا پوس کنو کی ولا تک تمو ہو ولا تک تمو نو پتا وی بینا چه سٹیم در نسو کی تا پوسو کی بیانه به اگر کاغی تپوس نی کرے اگر که تپوس نی کرے او پتای به نا چه سٹے میں تپوسو کو چه سٹے میں چه کمدنو تپوسو کو فلا تک دمونو او خامقا بیانوی با طول مضمونو ندی کتاب طول مسئلے به بیانوی خلقو تا او پتاوی بنا اس یو مسئلہ اس مسئلہ بنا پتاوی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما اعطى الله العالم علما الا وقد اخذ العلم ساق دار مولانا اللہ وعدا غستوا چی لا تبیننه للناس فلا یکتمونه چه بیانه به او پټای به نه دا دار عالم نه اللہ وعدا غستدا مسئلہ بیان کا واضح طور صحیح طریقے سره دې کمدرو مسئلہ بیان کا دا اللہ دا دین صحیح شکل خلقو توقعی کاغی پی عمل نکی عرض با پی سکسوک کی یعنی کم از کم خلق بزان تا گنانگار ہوئی عقیده بے سمجھی زان تا بگنانگار ہوئی او چه بیان نکی گی نکی گی آخر کے چه کم دنو شریعت دا خلقو نسشی ایش او دا خلقو نیر شی دا مو آیا چه سوک عمل نکی دا کارستان نده دا مو آئے چه سوک منی نا دا کارستان دے تخبل کار کے کمے مکو صحیح طریقے سارا دا شریعت روح چه کمدن و خلقو تاو خیال دا زان دا پارا تعویلات مکو چه زان دا پارا تعویلات کے دین غلط پیش کئے خلقو تا نو بیان ضروری ہو لا تبیننو للناس ولا تکتمونوهم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من کتم علما الجما بالجام من النار چا چه علم پڑھ کو الجما بالجام من النار تو اور واگی بو تو واچو بلشی اور واگی بو تو واچو بلشی قتادر اے مولا ہوئی توبہ لعالم الناطقین کم عالم چه بیان کئی ناغل مبارکی جا توبا لعالم الناطقین سلاسی بابا وی وی سلاسی آچه حق بینی بیا کن نارگز فکر آواز سگا کن که از فطرت سگ او ای بخواد که آواز خوشداری آیا کن پیسل آسی چی کمانا تاک اخکاری نو بیان کا دسپود آوازونو فکر مکوا کیاز فطرہ تیسا کوئی بخواہ دا دسپی مزاج دے کی آواز خوشداری آیا کن چاگا داوی چی زمان کول آواز دے اورا شخکارائی کا د خلقو دے اعتراضونو فکر مکو مسالہ بیان کا لا تبینن نهول الناس فلا تکتمونو او بٹوئی بنا تاسو دے لرا دا مسالہ بٹوئی نا ولا تکتمونو آنو بٹوئی دے لرا فانا بزو ورا زوریم فارتاو کلدی دیوا دے لرا اخواد شاگانو نائے ولی ما تکڑا واشترو بی ثمرن قلیلا واغست بدیبانی وزما مولی خواهی که بدیبانی وزما مولی یعنی مالونا دولتون پی خواه کرل نوم شهرت اغای پی خواه کر القابات پی خواه کرل فبی سما اشترون فبات دی آغا چدی خواه کرل لا تا سبن اللذینا نو یر ذکر کئی لا تا سبن اللذینا خیال مکو گمان مکو پاکستان باندی یا فرحونا ما آتاو چه دی خوشحالی کی پاغبانی چه اکڑلو یا فرحونا بما آتاو چه دی خوشحالی کی پاغبانی چه اکڑل سی اکڑلو یا فرحونا بما آتاو چه ویکڑلو کتمان حق دیر خوشحال دی چه حق پٹ کنو سخت سدی سخت خوشحال دی یا فرحونا بما آتاو دی خوشحالی کی پاغبانی چه اکڑل لی مداهنت وکو سستی وکړه او حق پټ کو او پیسې او دنیا وګټلا سب خوشاله دي راحت وګټو او ير ګوره منی بخا منی با ډیر زیات خوارتیا مې وکړه قدم نه وکړې یو به تنخوا ټوله تلوا بل به رانه سکالرشپ ټول سکړو کټ کړو او بل خبره چې کمندونو دادا چې تکلیف پیرا لا کړو کې دې سسپند کړو ما او کېږي چې جیل ته سکړوې لګلوې او ملګری الکان هغه میم چې کمندونو کنټرول کړلو یني دا خوروغه وبلو لوی لنجوا د پخپل د لټوب د سې سده خوشاله مطمئنو یا فرحون بما تاو خوشالي کی پاغ د لټوب چې ویکو پاغ کتمانه اقبان چې ویکو وبلو وایو حبونا او شوق ساتي مینا ساتي چې دې واستایل شي پا آغا اظہار حق باندی لم یا فالو چی کڑے نوے یعنی دا اظہار حق خوخ تے خو پا لقبانو عملن نا یعنی چی ما تا دی اوے لشی چی محی التوحید و سننا یو سر اپلی کلیو محی التوحید و سننا ما خدای پا خلستی سر بولی دی مولارا توم یادنے چی چا سر اپلی کلی دی واما او دیوال لا توم یاد چې په کوم دیواله په پوسټر لګیدل او پټه ځخوا نه کی ما هی توحید و سن قاطع او شرک او بدعت ټکو خدا بل لک لفظ کې غلط شوی وکنه ما هی نو موهی توحید و سن نه ما سره ولیکل شي او سیف بینیام سیف دا لري ما سره ولیکل شي ما سره دا ولیکل شي یحبونا شوق ساتی دے چھ دیر چھ کم دن استائل شی پا آغا القاباتو او پا آغا اظہار دا اقبانی لم یا فالو چھ کڑے ندے ما تر چھ کم دن شیخ القرآن اویل شی خلقہ دا قرآن درس پا نکم توبو باقا ما تر چھ کم دن شیخ التفسیر اویل شی خلقہ تفسیر تا بگو نلاس لگو ما ما دبا لگو ما او ما تا دی اویل شی چی امام الدین او شیخ الاسلام دا دی ما تا اویل شی خلق توبی و باسا دی اسلام تک خدمت پا کوما تک پاوم نکم دا دی ما تا اویل شی ایو احمدو امالم یفالو چی دی دی استایل شی پا غبانی چی کرنی دی فلا تا سبنو محفاظت من العذاب نتا خیال مکو بدی بانی نخلاصون دا عذاب نا داو نوائی چی دی بدا عذاب نخلاص شی ولهم عذاب علیم او دل دې عذاب درته اونکه عذاب بوله زګی چې د بادشاہ قانون سره غداری کړی دا ولله ملک السماوات پوښوي د بادشاہ د قانون سره غداری کړی دا داسې یو مسله چې د زمکه او د اسمان نخکاره مسله وا د ارسن احکار مساله د توحید مساله هغه پټه کړی و د توحید ورته راړو وایي کنه توحید راړو صورت خلاصې د سلور والا مسلې دوباره ذکر کړي صرف الله تعالی بادشاہی د اسمانو د زمکه او الله د پاره سبحانه د قدرت والا یقینا په پیدای د اسمانو د زمکه او بدلون بدلون د شپې او ورځې کې خامخا نکري د یووالد الله قوله اول الالباب د پاره د عقل مندو عقل مند څوک تیرا هغه بختور یذکرون الله قیام و قودا چیا دی الله لرا قیام و قودا اولاړ باندې پناستا او پاول خونو باندې یعنی هر ټیم چې کمنو الله یاد ایو هر ټیم الله یاد ساتي یذکرون الله یاد ساتي الله لرا اولاړ پناستا او پاول خونو باندې من اطاع الله فقد ذکره من اطاع الله فقد ذکره ومن عصى الله فقد نسيه چاچه الله یاد تابیداری وکړانو الله یاد کو از ذکر طاعت الله ذکر مطلب د الله تابیداری کول من لم يطع الله فليس بذاكر وان كان يصلي سعيد ابن جبير وی چاچه الله نو یاد کړي نه ذکر نه اگر کړي مستی الله یادول د الله اطاعت ذکر دا مطلب ذکر مطلب دې عملی محنت کول څه عملی محنت کول د الله رب العزت د دین لپاره عملی محنت کول د الله رب العزت د دین لپاره ځان باندې جاری کول او په عالم باندې جاری کول د دی وجنه اقبال وی زندگی از گرمی ذکرست و بس زندگی از گرمی ذکرست و بس جوان چه ده دا نوم ده گرم محنت ته چه دا اللہ ده دین ده پارا گرم محنت اکڑیشی وی دا جوان ده دا جوان ده او فکر چه ده یتفک کرون فکر چه ده نو آغا سوچ کول فکر کول چرا سالم کائنات مخلوق ته دی حس نشی کوله او دا هر سا کون که اللہ ده دا هر سا آغا کڑی دا هر سا دا آغا دا حکم تابی دی نو دا آغی دا پارا فکر کول چرا ټول کائنات پا اللہ سره تړو سنگا اللہ سره بے تړو سنگا چ الله رب العزت سره چې کمندونو او تړلې شي نو دا عفت ته دا پاکله منی دا نو وایا تفکرون فی خلق السماوات زکه هغه وای فقر قران اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدم جزء ذکر ته قران کریم کم فقر خی قران کریم دې ارسنه کنګالی صرف د الله کوي دی قران ذکر او فکر کوي ذکر او فکر کوي اختلاط ذکر او فکر فکر را کامل ندیدم جزء ذکر کسړې فکر کوي خو عملی کار نه کوي نو دا تکمیل نه دی دا چې کمنو تکمیل ناراضي به دې سره وایا تفکرون فی خلق السماوات او دې سوچ کې فکر کوي په پیدایښ د اسمانو زما کې هر و زمنګا ما خلق تازه باطلم دې پیدا کړی تا دل رپی کارا او فضل به حکمت ادا نې دې پیدا بلکې ردی او حکمت شته هازه باطلا دې پیدا کړی تا دل را اب سو بیکارا سبحانك پاک الله ته فضل پیدا کولو نه هو سات موږ عذاب د ورنا هر و زمنګا یقینا تا اوسوک چې دنه کې ورتا یقینا او د شرم او دلارام تدخل النار چې دنه کې ورتا د همیشه د پاره یقینا او د شرم او مسلمان کلاړ چې دوزخ تا همیشه د پاره نه زی بلکې هغه صرف او صرف د تطهیر د پاره او د پاکۍ د پاره به زی ناغا الله شرمینا یوم لا یخز الله النبی والذین آمنوا او نشته ده پار ده ظالمانو سوکو مددگار ربنا دا دویو مسئله ده رسالتی راولا اثبات ده رسالت اے رب زمانگا اننا سمعنا منادیا یقینا واوری زمانگا یو آواز لگو انکے چه آواز لگئی په طرف ده ایمان منادیا یا آواز کو انکے چه آواز کئی په طرف ده ایمان باندی آسوک ته نبی علیہ السلام منیب بلا واقع بیان کړه امام بخاری تاریخ کې ذکر کړی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د کمدنو زرال مکه ته د تجارت په سلسله کې ویومه کتل یوزان الگ غرما کې یوزان الگ چوک کې ولاړ دی او چې خلک دی راسي د اواز کوي ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلق لا اله الا الله وای کامیاب بشی فمنهم من صبوا ومنهم من تفلا ومنهم من يعصوا عليه التراب تا خلقو کې سوق ته کنزل کوي سوق ته کندنو خاور راوالی فمقبانه وولی او سوق په دکانې توکي شکاله غرما شو امدورت بند شو د خلکو تک را تک بند شو و یو جن راله هغې چې کمدنو لوټوه سره وه او لږته اوبه واچولې هغې جن ته بابا داسې دي هغې ورته وی بچه چې چا د اواز کړی دغه سره داسې شوي دي خفه کېږم هس خبره نه دا شوي دي هر چا سره ما تپوسو که چې دا سووک دی و چې دا محمد دے ځان ته رسول الله وی صلی الله علیه وسلم را بل لور دا دار دی ڈیوٹی دا ما خمازی دا ٹیل کو لو برودی منا دین آواز لگون کے چه آواز لگی پا طرف دی ایمان نن ماو تا دا نبی علیہ السلام ترجمہ دیکھو کمنگ داوی چه انا آمینو بی ربکو آمینو بی ربکو آمینو بی خالقکم نوی آمینو بی رازقکم نوی آمینو بی ربکم وی تا چه پا داغه که منل او پا عالم ارواح که الستو بی ربکم اق کربو من کنا داغه خبر او منوس داغه خبر او قانون او منو دا جون ان آمینو بی ربکم دو منادی قرآن دی قرآن آواز لگی ان آمینو بی ربکم منادی یونادی چه آواز لگی پا طرف دیمان ان آمینو بی ربکم دا آواز لگه اونکی کم دی ڈلو تا پاٹو تا دیت آواز لگه اونکی ڈیر دی مالونو تا دولتونو تا دا آواز لگه اونکی بکار دی چه یونادی لیل ایمان ان آمینو بی ربکم چه دا آوازو لگی فامنا نمانگ ایمان راوڑو زمانگ درخواست تے اے رب زمانگا نماف کجرمون زمانگا او لري که زمنګ نا واړو ګناونه یا تکلیفونه فتوفنا مال برار او موږ املکا سره د نیکانو نیکانو سره املکا فتوفنا مال برار اے رب زمنګا راکې موږ لراغه چې تاسو کړه زمنګ سره حلا رسول کا په ذریعہ د پیغمبرانو باندې ولا تخزنا يوم القيامه جلو ذکر دې تاخ بالا خا مخا ور کوي داغه غفتو ته ساجتو غفتو ته ساجتو ما بعثنا على رسلك داغي غوختو ته ضرورت داري ما بعثنا على رسلك چې دې داوي مسلمانان چې الله موږ داغي وادي اهلو ګرځاو دا نه چې موږ داغي وادي اهل نشو او مشر مو موږ لرا پرځ قیامت یقینا ته خلاف نه کوي وادي خپل نو قبول تي او خپل دې لرا الله چې لك سنگ می غیلا قبول تي کړو یا الله مونږه اجزان فقیران همدا دعا غواړو یا الله زموږ د پاره قبول وکړه چې سو قران ته ناس کی کمزایي هغه چې کمدنو قران کریم زکه ہدایتونه واوریدل الله دې ټول په حق کې دا قبول کړي ټول مسلمانانو حق کې قبول کړي فاستجاب لهم ربهم وقبل بیا کړه دې رب دې چې یقینا نه بربادوم کار د کار کوم کی یوم الله عمل کوم کی ستا سنا کنارینه او کزنانا زن استاسو رزنو نئی فالذین آجرو مضمون دی جہاد را میدان تکو دریو مسلا مضمون دی جہاد نو آکسان چاہی کورو نپری خودل حاجرو چاہی تکندنو حجراتو کو خود سیر و سیاحت دا پارنا دنیا دا پارنا دا اللہ دا پارنا او شغل شوی دو کورو نقبلونا من دیارن دو کورو نقبلونا او یسل شدی ظلمن من دیارن دو کورو نقبلونا او تنگلی شدی خدا ارس وشو خفی سبیلی زما دا وجه وشو دا ارس وشو خود زما دا وجه وشو فی سبیلی زما پا دین کی فا وقاتلو او دیت کمدنو جنگو کو وقتلو او وجل شدی خام خالر مکمد دینا سیئاتهم گناہونا دی تکلیفونا و گناہونا دی ثواب و دن وکم دیل رب آخونو تا چپایی کی بلان دی داغین سندونا بان لاد طرف دا اللانا او اللہ دی اندو اسم ثواب تاغ سر جکم دنو خیستا بلی دی لا غرنکا مضمون دی انفاق راوڑو مضمون دی انفاق فسلبی انداز باندی چلا کم خلق اغی نمانی لاغی لگر دم را مال و دولت چور کری دینا لا غرن نکا دوکا دینه کی تالا را دوکا کولو مطلب دا چه تو تو گوری و حقی اومانی چه گینی اغی سر مال و دولت تی او دا تر و پر و کل یوزه کل بلزه کل انگلینڈ کل امریکا کل دوبای کل چین کل جاپان چو پلا و بل پلا یو ځنه ټیکټ نه کوزي کی بل ځای تخیږي یو ځنه خيږي بل ځای تخیږي او بل له هاته وای چې هر دې جوړ ډیر په حالت دی دای دوکا کړی دا یو دوکا کیدل دا لا غرنک دوکا دې کی تعالی را ګرځیدل او سفاری دا کسانو چې انکار کړل په ولادت په خارونو کې خدایګری ګرځي را ګرځي دا رتا دوکا نکی زکا متان قلیل سکه د معمولی دنیا څه دی مطاون قلیل حد دنیا کلو ها قلیل و ناجل دنیا ټول ډیره معمولی را سیوتی پا کند المدون کی ذکر کردی دی چه حضور انتغلا و کنوف انتملا دنیا سشه دا حضور انتغلا و کنوف انتملا دیگونا پتیلی باندی شی او خود کی گی او تطر ڈکی شی بیت الخلاقان ایڈکی شید اکیدل او تشیدل دا دنیا مطاعن قلیل سکر معمولی بیازاید دیتا جہنم دے فابی سلمیات او بزاید ورطلو دے بزا بیسار ادا لیکن اللہ دینات تا قو بشارت من ان کتا دنیا مقابلہ کے دانے مسئول مزیدار دی لیکن اللہ دینات تا قو خواہ کسان اتقاو شاگی زان بچ کرده ده خلاف ده اللہ نا تا اللہ رب بلعزت نای ده خلاف نای چه کمدنو زان بچ کرده لیکن اللذین اتقاو خواہ کسان شاگی زان بچ کرده ده مخالفت ده رب نای یاری دلی دن اقفلنا حضیل رب آغون دی رب آهم اتقاو رب آهم جنات ان تجریب آغون شب اللہ بایگی بلان دلاغی نسین دونا همیشه بلی که ملمان وکڑی شید طرف دا اللہ نا فظلم من عند اللہ ملمان وکڑی شید طرف دا اللہ نا فما ان اللہ خیر للابرار آوچ دا اللہ سر دینو دیر فائدہ مندی آو دیر بہتر دید پاردنے کانو فائدہ من آل کتاب دا بشارت مومینی دا آل کتاب تا آل کتاب تا مکہ زورن بیان شید نوی پدی کے خوم شید شچا چه کمدن اخپل گندا ملون اپری خودل او سرمایه داری پر خدا او دا الله دین لرالل دا الله رب العزت دین لرالل فاغیت بشارت او یقینا ذل کتاب والا مقام خاغدی چې یقین کوي په الله باندې او په کتاب باندې چې نازل کړی شوی تا تا او په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی تا خاشعین لله کیفیت دی ایمان داده چې اریدون کی دا الله نا فاسر ادا شو خلاش ترون بیات اللہ سمر القلیل افل مرض پری خودو سرمایہ داری پری خودا خلاش ترون نقور کے دی و مقابلہ دا سمر دا اللہ کی سمر القلیل وز معمولی خلاش کدا خلق چی دی لاؤ مجرون عظیم لاو ماجروم دی لپارا مزدوری دی دا پنیز رب دی باندی حجروم این رب بین مزدوری دی دا پنیز رب دی یقینا اللہ رب رزد اغد زر بزر حساب کون که یا ایو اللذین آمنو سلور وارا مسئلے راوڑی آمنو توحید و رسالت اس بیرو جہاد و انفار جہاد و انفار آمنو بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بیرو خلق شئی پا جہاد مالی و بدنی جہاد مالی و بدنی کی حطول مسئلے دوبارہ راوڑی اے ایمان والاو دین دی یو آیات کے طول راجہ مکڑے دے یو دی دین دو ایسے دے یو چپاغی باندے پی لحال فوراں سڑے عمل نہیں شکا والے پوٹین تا بوری وقت تا بوری راگی تا اشارہ اکڑا پر آبی تو باندے جوین چه داغی دا عمل تینی آغا دو قسم دی یو مامورات او بل منحیات زن کول دی او دا زن نزان بچ کول دی نزان بچ کولو تا اشاره اکڑا پا وقت قلنا بیا چه کم کول دی ناغت و قسم دی یو چپاغی کی مقابل نوی او دویم چپاغی کی مقابل نوی جکمو کی مقابل نوی ناغت اس بیرو شو او جکمو کی مقابل موجود نسا بیرو شو جکمو کی مقابل نشتا اس بیرو شو او جکمو کی مقابل نسا بیرو شو دا ټول دین راجا مکو او وعده په وکړه د فلا وعده په وکړه د فلا او د کامیابی فلا مطلق د دین او کو د دنیا د دین او کو د دنیا ټول کامیابی دې سره تړلې و دا یو آیات طول دین تا جامع ہوئی نور دی اسبیرو مانے گرنی دی دی طول آیات اسبیرو وصابیرو ورابیتو دی صورت مطابق ایمان راوڑو پا توحید و رسالت اسبیرو و جہاد و بین پاک لکشو وصابیرو بلت دعوت رسائی قتال کئی حبلت دعوت رسی ورابطو تیارو سی گئی اکت سٹیم احتمال نجم دی تطولو تقبولیت شرط اتق اللہ کامیاب بشری اس برو علن ناما نعمتنو کی صبرو کئی سابرو علن باسائی وزرہ ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إلى الأرض والسماء لعلكم تفلحون بالاطلاع على حقائق الأشياء بالاطلاع على حقائق الأشياء بل اصبروا في التفكر صبر کہ تفکر کی کلکشا نصوص کی فکروں کا صابرو فی المناظرہ رابط المدلولات بالدلائل دعوی و دلیل ربط کو توڑے و برسرا واتقوا اللہ ان تمسکو بالشبہات ولا تعصبو لعلكم تفلحون بالإدراك بی ادراک الحقائق حقائق بدت ملوشی صوفیہ مانا کی اسبرو فی محبتی محبت کی میں صبر شئی وصابرو فی نعمتی دا نعمت پٹیم کی مصابروں کا ورابطو انفسکم بی خدمتی زان زما په تابعدارای کې اوتړه واتقوا الله لعلکم تفلحون بقربتی زما عزت او زما قرب ته ملو شي ایمان والو خلق شي وصابرو او مقابله کې صبر وکي ورابطو او بند کې سرادات کم ځنه دشمن درات لو خطر وي آغا زیون بان کا ورابطو واتقوا اللہ او یری گئی دا اللہ رب العزتنا لعلکم تفلحون ادیش کامیاب شئی سورت کے سالور مسئلے وی اول عیسیٰ کی عیسائیان دا شبہ جواب دوے مکی رسالتو او درے مکی جہاد و انفاقو دوے مکی رسالتو